Twee uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. In Zuidland bij Spijkenisse is gisteravond iemand doodgeschoten. Dat gebeurde rond 22:30 in een woonwijk. Buurtbewoners zeggen tegen het AD dat het slachtoffer bij een parkeerplaats lag. Rond middernacht pakte de politie op de A15 een verdachte op. De bestuurder van een auto crashte daar na een achtervolging. De verdachte is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De oprichter van de Argentijnse mensenrechtengroep Dwaze Moeders is overleden. Ebe de Bonafini was 93 jaar oud. In 1977 vormden ze samen met 13 andere vrouwen de actiegroep Madres de Plaza de Mayo, in Nederland beter bekend als Dwaze Moeders. Ze eisten opheldering over het lot van hun verdwenen kinderen. Tussen 1976 en 1983 verdwenen zo'n 30.000 tegenstanders van de Argentijnse junta. Velen werden vermoord en ook twee zoons van de Bonafini werden nooit gevonden. De groep komt nog steeds bijeen op de Plaza de Mayo in Buenos Aires. Het is nog onduidelijk wat het motief was van de man die in een LHBTI-club in de VS om zich heen schoot. De 22-jarige man doodde 5 mensen, 18 bezoekers raakten gewond. De schutter is gearresteerd en ligt gewond in het ziekenhuis. De club spreekt van een hate crime. Toen het gebeurde was er een feest aan de gang vanwege Transgender Day. Het openingsduel van het wereldkampioenschap voetbal is gewonnen door Ecuador. Dat versloeg Qatar met 2-0. Beide doelpunten, waarvan de eerste door een penalty, werden gemaakt door Antonio Valencia. Ecuador was vooral in de eerste helft oppermachtig, maar ook in de tweede helft was Qatar kansloos. Het is voor het eerst dat het gastland van een WK zijn eerste wedstrijd verliest. Het weer, vannacht vooral in het zuiden nog een bui, verder opklaringen en kans op nevel of mist. Het koelt af naar 5 graden in het zuiden tot min 3 in het noordoosten. Morgen is het bewolkt, mogelijk ook met natte sneeuw en 3 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Als je bij mij de zaal uitkomt, heb je buikpijn, maar ook keihard gelachen. De nacht van KRO NCRV. Met Meerte van der Drift. Cabaret is een vak en geen therapie, maar het voelt goed om met een soort afstand grapjes te maken over mijn situatie. Dat zegt mijn gast van vannacht. Ze maakte de voorstelling Non-actief over seksueel misbruik en de weg van het klooster naar het podium. Nu schrijft ze een boek en ze is alweer bezig met haar volgende voorstelling. Vannacht is ze hier, Fieke Opdam. Ze is cabaretière en was non. Fieke, fijn dat je er bent. Ja, leuk. We hadden even een hele discussie over deze stoel. Ja, ik zat hier namelijk, ik zei dat net, hè. Ja, ik zat vroeger bij de zondagochtend. Daar gingen we het allemaal over religieuze onderwerpen hebben. En dan zat ik altijd daar, als ex-non. Hier zat dan een rabbijn. En daar zat ook nog een echte christen. En ik was dan een nep-christen. Ik zat een beetje achterin. Maar nu zit ik op de stoel van de rabbijn. Dus ik ben geüpgrade. En je was daar niet zo blij mee eigenlijk met de stoel van de rabbijn? Nee, ik moest een beetje wennen. Ik dacht, even ander perspectief. Wil je hier blijven zitten of gaan we het toch nog verplaatsen? Nee, ik kan het aan. Het lukt net. De rol van de rabbijn vandaag? Nou, niet helemaal, denk ik. Ik weet het niet, je gaat me verrassen. Ik ga beginnen met jou te introduceren. Er is een student van de KRO NCRV Radioschool en die neemt jou heel graag mee naar je favoriete plek. Dames en heren, jongens en meisjes, van harte welkom in het Radio 1 Theater. Ik wil u graag verzoeken uw mobiele telefoons op stil te zetten en gedurende de gehele voorstelling geen opnames te maken. En dan nu een groot applaus voor Fieke Opdam. Het podium is Fieke haar tweede huis, vindt ook beste vriend Tiemen. In het begin was het een beetje chaotisch en vloog het veel kanten op. Alleen door de jaren heen heeft zij steeds meer haar basis gevonden als theatermaker en cabaretier. En is ze gewoon echt geaard op het podium. En nou ja, ik heb haar de meest grote zalen plat zien spelen. En dat er gewoon tijdens het zingen van een lied werd er al geapplaudisseerd. Dus ze heeft zo'n groei doorgemaakt. Ze is theatermaker, cabaretier en kan zelfs een toontje zingen. Je zei dat jij ook weer eens praten wou. Niet kwaad meer was. Je kon het allemaal. Een drukbezette vrouw. Zo deed ze mee aan De Slimste Mens. Met als debutant in de studio Fieke Opdam. Zat ze aan tafel bij Margriet van der Linden. Ze was de jongste non van Nederland toen ze op 18-jarige leeftijd als zuster Luca door het leven ging. En praatte ze met Annemiek Schrijver in het programma De Verwondering. Op haar 18e werd ze non. Nu is het theater haar heilige grond. Maar wat doet Fieke in haar vrije tijd? In haar vrije tijd is Fieke veel bezig met haar honden. Ja, ze heeft 4 honden. Rosie, Pip, Charlie en Louis. En ja, als je gewoon veel honden hebt, dan ben je er gewoon best wel mee in de weer. Alleen, het gaat best wel goed, want het is echt een soort roedel. En zij is daar de opperleider van. Dus als wij dan samen lopen over straat, dan marcheren ze echt mee. Dat is hartstikke leuk om te zien. En naast die honden is ze ook heel veel bezig met mensen. Ze staat gewoon voor iedereen klaar. Het is natuurlijk ook belangrijk dat je dan een beetje op jezelf let. En dat doet ze ook af en toe, want ze houdt heel erg van ja, de sauna. Gewoon echt ontspannen, helemaal zen. Lekker badderen, gewoon helemaal niks. Ik denk, als je Fieke gelukkiger maakt in haar vrije tijd, geef haar een saunabon cadeau. En ze voelt zich helemaal vrij. Oh, de sauna. Nou, ik heb echt altijd gedacht, dit moment in je carrière, dat ze een introductie doen die langer duurt dan 10 seconden. Dat is fantastisch. Helemaal ontroerd ook. Helemaal lieve dingen. Ik wist helemaal niet dat hij zo positief over me was als ik er zelf niet bij was. Nee, echt helemaal lief. Wie bedoel je dan? Tiemen? Ja, Tiemen. Ja, dat introduceerde, jij introduceerde hem toch als mijn beste vriend? Of heb als ik jouw mee? Beste vriend, ja. Ja, nou ja, viel me ook mee. Ik dacht, oh ja, nou wist ik helemaal niet dat ik een beste... Nee, maar heel lief. Wat leuk. Ja, leuke intro. Dat hebben we toch niet zelf bedacht. Ik geloof dat hij het er ook mee eens is. Ja, dat denk ik. Of hebben jullie, ja. Ik hoorde zijn stem, hij klonk niet in paniek. Dus ik vermoed dat het een vrije keuze. Nee, maar lieve introductie, ja, ja. Maar zonder honden dus, vandaag. Ja, die mogen hier nooit binnen, hè. Dat vind ik echt belachelijk. Het zou veel gezelliger zijn, maar dat mag niet. Die liggen allemaal thuis te slapen, als het goed is. Zouden ze luisteren? Nee, want ik heb kattenmuziek aan staan. Want ik heb ook nog 2 katten. En dat staat altijd aan als je er niet bent? Ja, van die zen-kattenmuziek, ja. Dan gaan ze allemaal zo slapen. Maar is het echt muziek of meer tonen? Of een beetje wat je ook hebt voor mensen, weet je wel. Met van die witte en grijze en zwarte muziek. En dan hoor je eigenlijk niks, maar een herhaalde toon of zo. En daar wordt iedereen rustig van. Dus ook de katten? Ja. Je zei, dat is een goed moment. Het moment in je carrière dat je introductie langer is dan 10 seconden. Nou, niet op zich een goed moment. Maar ik heb wel eens gedacht van, oh, hoe zou dat voelen? Dat je dan zit, dat het dan een soort van lijkt alsof je iets bereikt hebt in je leven. Want dan hoor je allemaal dingen achter elkaar dat je denkt, nou, leuk mens. En dan gaat het over jou. Dat vind ik grappig. Ja. En ja. Ook, er kwamen een aantal fragmenten voorbij uit verschillende talkshows. En het gaat vaak over dat klooster. Is dat iets wat nog invloed heeft op je leven? Nou ja, dat is ook de enige reden natuurlijk waarom ik uitgenodigd word. Want ja, wat dat betreft, ik besta natuurlijk echt nog aan het begin van mijn carrière. Dat je uitgenodigd wordt, is ja, dat, je bent een ex-non. Nee joh, dat is interessant dat je een ex-non bent. Dat vinden mensen leuk. En dan, omdat het gek is? Of wat kleeft daaraan? Nou, toen ik om mijn 18e intrad, was ik de jongste non van Nederland. Zo kwam ik al heel veel in de media. En dat heeft zich een beetje ja, zeg maar voortgezet toen ik er weer uitkwam. Dus ik denk dat het gewoon een soort, ja, weet ik veel, traditie. En ook mensen vinden dat dan leuk dat je een ex-non bent en niet bang om daarover te praten. Plus de stap naar het cabaret is natuurlijk ook, ja, die is ook uniek. En ze vinden me blijkbaar ook gezellig. Want ik word steeds weer uitgenodigd, dus dat zal ook wel meewerken. Nou, ik vind je zeker gezellig, want je kwam aan met een grote doos bossenbollen. Ja, iemand zei dat een keertje tegen mij. Een vriendin die zei, ja, weet je, dat moet je altijd doen. Nou, dat heb ik toen bij Margriet gedaan. En dat viel goed, dus sindsdien is dat traditie. Ja, we gaan die doos maar openmaken zo meteen. Ja. Mooi moment, toch? Ja. Zo 2 uur de maandagochtend. Heerlijk, goed begin van de week. Fieke Opdam, non, dus ex-non, daar gaan we het zeker over hebben. Maar we beginnen vandaag even ergens anders. Want we komen net uit de week tegen de kindermishandeling. Was dat een speciale week voor je? Ja, want dit was eigenlijk de allereerste week waar ik actief bij betrokken was. Omdat ik op dit moment interim directeur ben van Team Kim. Dus dat is een stichting die zich preventief inzet voor kindermishandeling of tegen kindermishandeling en kindermisbruik. En het was de eerste keer dat ik op zakelijk gebied, of dat ik gewoon op een hele andere manier daarbij betrokken was. Dat was heel tof om te doen. En wat heb je ervan meegemaakt? Of wat hebben jullie gedaan? Nou, eigenlijk waren we heel druk bezig met het ontwikkelen van de nacht van het mishandelde kind. Zoals je ook depressiegala hebt, zijn wij dat aan het ontwikkelen samen met Team, samen met Wij Zijn M. Dus dat is een andere stichting. Maar omdat het allemaal kort dag werd, hebben we dat even verplaatst naar volgend jaar maart. Dus dat komt nog, de dat nacht komt, tegen... Ja, dat wordt heel vet. Met allemaal mensen die komen zingen en sprekers. En het wordt echt fantastisch. Je moet een beetje denken aan depressiegala, maar dan over dit thema. Omdat het gewoon heel, heel hard aandacht nodig heeft. Het is gewoon nog steeds een taboe in dit land. Maar wat wij wel hebben gedaan, we hebben een spel geïntroduceerd. Het kan niet waar zijn. En dat is een spel wat we samen met Impact Makers en Karin Bloemen hebben gemaakt. En dat gaat over het gesprek aanwakkeren. En dat hebben we deze week heel veel gedaan. Dus we hebben maandag een groot openingsevent gehad. En daarbij hebben we onze film Jij bent de baas, die we ook heel vaak op scholen laten zien. En we hebben ook lezingen gegeven. We hebben dat kaartspel dan geïntroduceerd. Gesprekken gehad met de Mariette Hamer Stichting. Nou, bedenk het en we hebben het gedaan. Het was een hele drukke week voor jou. En dood. Als interim directeur. Dan mag je ook nog vandaag een nachtje doorhalen. Ja. Waarom ben je dit gaan doen? Waarom ben je op deze manier gaan inzetten? Nou, ten eerste, eigenlijk was het heel simpel. Kim, dus degene die dit allemaal bedacht heeft en al 10 jaar heeft geleid, die heeft een hersenbloeding gekregen vorig jaar. En toen zochten ze iemand anders. En Karen Bloemen is mijn zangdocent, regisseur, mentor. Ik heb veel aan haar. En zij is ambassadrice van die stichting. Dus toen heeft zij mij aangedragen. Nou, en een paar weken later was ik aangenomen. Dus ja, en het is voor mij natuurlijk ook gewoon fantastisch om het verdriet uit het verleden om te zetten in concrete vormen waarbij ik andere kinderen en scholen een stap verder kan helpen. Want heel veel mensen willen wel, maar ze weten gewoon niet hoe. Daarom hebben we dat spel ook ontwikkeld. Het is dus echt een taboe, zeg jij. Ja. Het is moeilijk om hierover te praten, om het bespreekbaar te maken. Ja, mensen zijn voor 2 dingen bang. Ze zijn bang om mensen vals te beschuldigen. Ze realiseren zich niet dat een valse beschuldiging iets heel anders is dan een vermoeden uitspreken. En voor mij dit jaar, ik heb een soort thema voor dit jaar bedacht. En dat zou voor mij echt zijn, ik zou willen naar een samenleving, wat natuurlijk helemaal niet lukt in een jaar, maar we gaan het toch doen alsof het wel zo is. Ik zou willen naar een samenleving waarbij stel je voor dat ik kindertelefoon of veilig thuis bel en zeg, goh, ik heb het vermoeden dat Meertje dit of dat doet bij dat en dat kind. En dan doen ze onderzoek en dan blijkt het niet waar te zijn. Dat jij dan tegen mij kan zeggen, Fiek, ik vind het ontzettend pijnlijk dat jij dit vermoeden hebt gehad, maar ik ben heel blij dat je het hebt gemeld, want ik vind het belang van dat kind belangrijker dan mijn eigen ego. En ik denk, mensen durven dat niet. Mensen zijn bang om hun vermoedens uit te spreken, omdat je dan, eigenlijk verwarren ze dat heel vaak met een beschuldiging, ja. Terwijl dat is wat we af moeten leren als maatschappij. We moeten niet meer op de stoel van de rechter gaan zitten. Dat doet de regisseur. Die beslist wie de schuldig is en wie niet. Maar wij moeten wel luisteren. Doen we dat niet, dan sturen we een slachtoffer constant terug dat doolhof in. En beschermen we steeds al die daders. Exact, ja. Ja, en dat is denk ik wat ik dit jaar echt wel, daar heb ik geluk dat ik Karen Bloemen heb ontmoet. Want ik deed hetzelfde eigenlijk. En Ik nam een podcast op, Verkrachte Vrouwen, een krachtvrouw in hoofdletters. En toen had ik de eerste podcast met haar, De Kracht van Taal. Vond ik zo mooi verzonnen, zo prachtig. Nou, toen zat ik daar en ik was nog geen 3 minuten in gesprek. Toen dacht ik, kuts, ik doe het zelf ook. Ik bescherm mijn dader ook. Dus dat heeft, voor mij was het een soort omkering. En kort daarna, dat komt altijd mooi samen. Had ik dus deze baan. Maar zonder dat je het wist, beschermde je de dader. Ja, op wat voor manier was dat? Nou, ik had me heel erg voorgenomen. Ik dacht toen nog, als je seks hebt, dan vertel je ook niet tegen iedereen wie precies, wanneer precies en hoe dan. En het irriteerde me zo mateloos dat mensen altijd nooit zeiden, als ik dat verdeelde, van oh, wat erg voor je. Maar me gelijk begonnen met, ja, maar hoe dan? En met wie dan? En waarom heb je niks gezegd dan? En waarom? Dus daardoor dacht ik op een gegeven moment, mensen hebben er eigenlijk helemaal niks mee te maken wie de dader is en welke rol hij in mijn leven had. Dus eigenlijk, ik wil delen dat het is gebeurd, want het heeft mijn jeugd getekend. En nog steeds wie ik ben en wat ik doe. Maar hoe en wie en wat en hoe vaak, wanneer, gaat niemand iets aan. Exact, dat was mijn modus. En dat paste me heel lang, totdat ik op een gegeven moment dus dat gesprek, De Kracht van Taal, met Karin had. En toen besefte dat het niet een vrije keuze was, maar dat het een uitvlucht was voor mij. Want als ik het er niet over hoefde te hebben, dan kon ik heel cool overal vertellen, nou ja, ik ben dus misbruikt, maar kijk eens hoe leuk ik nu ben. En door, 3 grappen en we zijn er weer. En nu, dus ik ben een rechtszaak begonnen. Ik ben natuurlijk het boek aan het schrijven, non-actief, bij Neigen van Ditmar. En nu kom ik eigenlijk van, oh ja, welke keuzes wil ik maken? En dat zou ik elk slachtoffer gunnen. Welke keuzes wil ik maken? En hoe wil ik daarin staan? En niet omdat die buurman zo reageerde en die docent me niet geloofde en die wel en die niet. Zeg ik het maar niet. Of... Exact, ja. We moeten eigenlijk zeker als slachtoffers leren dat we ons niet langer aanpassen aan de strop die ons is omgedaan. Daar hebben we niet om gevraagd. En het kost dus tijd om je daartoe te verhouden van wat wil ik eigenlijk zeggen of wat is eigenlijk mijn verhaal? Ja, dat kost tijd en het kost heel veel moed en heel veel tranen. En daarom hoop ik dat we met Team Kim de docenten kunnen voorbereiden. Hoe ga je dat gesprek aan? Hoe ook docenten onderling. Dat ze soms zeggen van, ik heb al heel lang een onniet-pluisgevoel. Maar ik durf het niet uit te spreken in het team. Want ik wil niet die docent zijn die op valse voorwenselen allerlei dingen benoemt. juist doordat we mensen helpen dat gesprek aan te gaan, dan hoop ik dat iedereen zachter gaat worden na het slachtoffer, maar ook na een dader. Hoe mooi zou een samenleving zijn dat een dader gewoon zijn vrienden kan zeggen, hé jongens, ik heb een probleem, ik heb dit gedaan en ik heb hulp nodig. In plaats van dat we alles zo duivels maken en zo zwart. Want we houden het taboe ook in stand door de dader gewoon totaal te ontkennen. Want een dader die niet erkend wordt, ons rechtssysteem werkt niet als het gaat om misbruik. We hebben echt een probleem. Als we dat niet erkennen en niet weten als samenleving, lopen er gewoon elke dag, elke week weer nieuwe daders ongestraft weg. Bijvoorbeeld nu ook, dan is er een rechtszaak geseponeerd, noemen we dat. Dan is er dus te weinig bewijs om iemand achter slot en grendel te zetten. Maar dus ook te veel bewijs om te zeggen, het is niet waar. En wat gebeurt er nou als een rechtszaak geseponeerd wordt? Dan zeggen mensen, oh, zie je wel, we hebben niet genoeg bewijs. Nou, dan was hij dus niet schuldig. Ze heeft gelogen. Dat soort kennis wil ik naar de wereld brengen, zodat mensen zachter worden naar elkaar. En je ziet dus dat, want op wat voor manier werkt het nu niet? Je zegt eigenlijk, voor daders werkt het ook niet, ons rechtssysteem. Nou, wat er nu gebeurt, we hebben al eeuwenlang een rechtssysteem waarbij seksueel misbruik gewoon lastig te onderzoeken is. Dus wat er heel vaak gebeurt, als de sperma niet op je buik ligt of er nog ergens DNA in je geen bewijs. Is er geen bewijs, dus geen rechtszaak, dus geen schuld. Dus gaat een dader vrij uit en een slachtoffer krijgt niet de erkenning die zij verdienen. Er staat tegenover dat de Facebook-hetsen van de afgelopen paar jaren ook tricky is. Tegen daders. Ja, ik kan nu bij wijze van spreken op Facebook gaan. Ik kan, dat is dan heel makkelijk gezegd, maar ik kan iemand beschuldigen die misschien, weet ik veel wat, dat ik wel een akkefietje heb, maar niet. En het gebeurt niet vaak, maar het gebeurt wel. En dan kan die persoon gewoon ook zijn hele leven kwijtraken. Echt een heksenjacht op diegene. Bedreigingen. Ja, maar dat geldt ook andersom. Als een slachtoffer anoniem, dus zeg maar wel met je naam, maar ik bedoel dat je de dader anoniem laat, op Facebook deelt, ik ben misbruikt en het zag er zo en zo uit. Ik krijg altijd, als ik interviews heb gegeven, de meest afschuwelijke mails van mensen. Ja, dat ze boos zijn dat ik dat dan deel en dat ik aandacht wil trekken. En opmerkingen als zonder dat misbruik verleden zou jij nooit een carrière hebben. Dat soort dingen. Dus dat werkt beide kanten op. En daarom moet het rechtssysteem, we zijn er ook hard mee aan de slag met de Mariette Hamer Stichting, maar ook Amnesty doet daar veel voor. We moeten daar wat mee. Want nu lopen er te veel daders gewoon doodleuk weg. En die maken nieuwe slachtoffers. En is het belangrijk als slachtoffer dat je dus niet, dat er niet aan te weinig bewijs kleeft, oh, dan is het dus niet waar? Dat is heel belangrijk. Ja, ik denk dat het cruciaal is zelfs. Het maakt het verschil misschien wel tussen genezen en niet genezen. Want het gaat er ons, wij zijn helemaal niet bezig, hè, met de DNA-sporen. Wij waren erbij. Mensen zeggen ook wel eens van, ja, ze geloven me niet. Dan zeg ik, ja, je bent Jezus niet. Niemand hoeft jou te geloven, weet je. Je zit helemaal niet te wachten op geloof. Maar het gaat om de manier waarop we reageren wanneer mensen dat delen. Het feit dat mensen, het eerste wat er gebeurt wanneer ik zeg, goh, ik ben misbruikt, mensen doen een stapje terug, zeggen ze, oh ja, ik was er niet bij, hè, dus ik kan er niet over oordelen. Moet je eens voorstellen dat datzelfde zou gebeuren wanneer ik een auto-ongeluk heb gehad. Ik heb een auto-ongeluk, oh ja, ik was er niet bij, hè, ik weet niet zeker of dat zo is. Heel raar. Of kinderen die op school allerlei signalen afgeven, en dan zeggen docenten, ja, maar ja, het zou ook dit kunnen betekenen. En dan maak ik wel eens twee lijstjes op het schoolbord. Zet ik links wat dat kind allemaal al heeft laten zien. Dan zeg ik, oké, even gewoon nuchter. Wat moet dat kind nog laten zien? Wat willen we zien? Een dagboek, een vlogje, filmpjes. Voordat we wel vinden dat we wat moeten doen. En dan wordt het heel stil in de zaal. Dan denken docenten, shit. Oh ja. Maar dat is dus niet omdat mensen niet willen. Heel veel mensen willen heel graag, maar ze weten gewoon niet hoe. En daarvoor zijn wij er. En we moeten een beetje afstand nemen, zeg jij, van het hele idee van vals beschuldigen is het ergste wat je kan doen. Exact. Want vals beschuldigen is pas het ergste wat je kan doen wanneer je het op Facebook uitvecht. En vals beschuldigen is iets anders dan een vermoeden uitspreken. Exact. Exact. En een vermoeden uitspreken. Ik was 15 toen ik voor de eerste keer deelde wat er bij mij gebeurde. En het feit dat zelfs psychologen zeiden van, nou ja, maar je hebt ook wel ja, maar ja, mee. Ik vind het wel heftig hoor wat je deelt. Kom even koffiepauze. Gebeurde echt. Ik heb een kinderpsycholoog gehad die nooit meer terugkwam dat ze mijn verhaal te heftig vond toen ik uiteindelijk uit huis geplaatst werd. Dan denk ik, waar zijn we mee bezig, mensen? Laten we opgroeien. Laten we dit thema bespreekbaar maken. Want de beelden waar regisseurs cursussen voor krijgen om daarnaar te kijken, er zijn kinderen die elke dag opgroeien met die beelden. Dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En dan elke keer in de stress raken. Gisteren zei iemand nog tegen me, ja, maar ja, ik kan, weet je, ik geloof het wel, maar ik kan 10% in mij kan het toch nog niet geloven. En toen antwoordde ik, goh, misschien moet je dan in therapie gaan. Het moet andersom. Het slachtoffer moet niet altijd de schuld krijgen. Het moet niet altijd waarom moet het slachtoffer altijd bewijzen? Als je het niet kan geloven, terwijl het wel erkend is, ga in therapie, zoek hulp. We hebben als maatschappij hulp nodig. Want dit taboe kunnen we alleen doorbreken door erover te praten. Je hebt muziek meegenomen, je noemde haar al even, Karin Bloemen. Ik ben waar. Is dat ook waar dit over gaat? Ja, ik zat vorige week in haar die voorstelling inderdaad. En die voorstelling raakte mij heel diep. En dat lied is dus het laatste lied. En dat gaat echt voor mij over... ik heb heel lang getwijfeld aan mijn waarachtigheid en wie ik ben. Dat ik zo moest vechten om mijn woord naar buiten te brengen. Dus dat niet geloven. Dat niet geloofd worden. En sterker nog, iemand zei, mijn psycholoog zei... Fiek, het is nog veel erger. Want ze hebben je niet alleen niet geloofd... maar ze hebben je geleerd te twijfelen aan je eigen herinnering. En daar gaat dit lied voor mij over. Ik ben waar. En Karin Bloemen noemde je al. Je zei, het is een mentor, maar ook op professioneel vlak en privé. Wat betekent zij voor jou? Op dit moment, ik heb gewoon heel veel aan haar. Dus zij, ik leer heel veel van haar als artiest. Dus ik heb gewoon nu bijna 1,5 jaar les bij haar. Dus ik heb heel veel bijgeleerd. Ze zeggen, zo'n opleiding is leuk, maar uiteindelijk in het vak moet je het leren. En ik heb gewoon ongelooflijk veel geluk gehad dat zij in mij geloofde. Geloofd, dan doe ik net dat het voorbij is. Ooit geloofde ze in mij, nou niet meer, daarom zit ik hier. Ik zoek iemand anders. Nee, ik heb heel veel aan haar. Maar wat ik vooral heel fijn vind, ik zie in haar de veerkracht. Ik zie in haar dat het kan. Dus je kunt vanuit het hele diepe dal opklimmen... en gelukkig even een leuk gezin, een leuk leven, een goede carrière. Zou het bij dit jaar 40 jaar op het podium doen? Nou, leuke carrière. Heeft dat moed, dat idee, ja, dat je dat ziet? Nou, en ook dat ik dat zie, geeft moed. Het klinkt heel cliché, maar ook dat iemand jou ziet. Dat iemand die op dat podium staat, op dat punt in haar leven staat... tegen jou zegt, ik zie je en dit kun jij. Je hebt talent, dit kun jij. En ik ga mijn tijd en liefde investeren. Ze heeft ook zelf een zangdocent, Setske, dat is ook zo iemand. Die heeft ze me dan weer naar doorgestuurd voor andere dingen en zo. Nou, en dat is ook zo iemand die dan elke keer, als ik daar kom... en dan denk ik, ja, maar... Ja, nee, maar we geloven in je. En dat is zo belangrijk. En dat gun ik elk slachtoffer. Dat iemand ooit tegen je zegt, en nu zijn we in een nieuwe tijd... en ik geloof in je. En dat heeft ze mij wel echt gegeven. Dus ik Tieme zei net ook, hè, in dat voorintroductiedingetje... van, oh, ze is zo gegroeid. Nou ja, ik denk dat ik dat wel echt aan haar te danken heb. Ja. Want waar zijn jullie elkaar tegengekomen? Ja, dat is in die podcast. Dat was het eerste keer dat je haar ontmoette? Ja, ik had gewoon gemaild. En ik wilde die podcast, Verkrachte Vrouwen. Nou ja, waar denk je dan aan? Aan Karin Bloemen. Want ja, half slachtoffer Nederland hangt aan haar in haar aanhangwagentje. Iedereen projecteert zijn verdriet op haar. Omdat zij zo... dat vind ik ook veel bijzonder aan haar. Hè? Zij is nu al jarenlang gelukkig. En ik zou dan op den duur denken dat je denkt... nou, ik heb nu carrière, ik heb nu gezin. Nou, iemand anders mag het nou doen. Maar elke bijeenkomst, overal... staat ze eigenlijk met de armen open. Voor wie dan ook, die dan weer eens even wil vertellen... door jou. Door jou. Ze heeft ook een boek, hè, Mijn Ware Verhaal, geschreven. Altijd gebeurt het weer. En dat raakte mij toen al zo. Dat zij zo open bleef staan. Ondanks haar eigen geluk. Dat het voor haar zo belangrijk is om die thuishaven te zijn voor slachtoffers. Want zou jij denken dat je dan op een gegeven moment zoiets krijgt van... ja, nu gaat het goed met mij. Laat dat hele misbruik nou maar een beetje... dat laat ik maar een beetje los. Nou, ik ga nu gewoon succes hebben. Een mooie carrière en een gelukkig gezin. En... ja, ik zou toch... voorheen had ik dat wel een beetje gedacht. Ja, ik denk, ja, dan ben je er op den duur ook wel een keertje klaar mee. Maar dat zie je dus niet in haar. Ze blijft... Nee, omdat zij zo goed weet zo goed wie ze is... en ze heeft zo duidelijk van binnen die grens. Dus dat zie je natuurlijk niet aan de buitenkant. Maar zij heeft dat zo helder voor zichzelf... dat ze eigenlijk precies weet welk stukje ze aan het slachtoffer wil geven... en welk stuk echt van haar gezin en haar eigen privéleven is. Daarnaast is ook gewoon een doodgoede vrouw. En doodgoede mensen geven altijd iets meer. Ik denk ook wel, je leeft echt 30 levens in één leven. Maar het inspireert me wel, want ik zie nu hoe makkelijk het is. Ik ben dan nu een soort van interim ding. En dan denk je, god, ik heb nog nooit een vast contract gehad. Maar dat klinkt leuk. En dan merk ik dat je mensen heel veel troost kan geven. Bijvoorbeeld, ik zing ook wel eens liedjes over misbruik. En dan merk je echt dat je mensen zoveel... of in je show, dan maak je er een paar grappen over. En dan krijg je de meest lange mails van mensen. En dan denk ik, ja, als het zo makkelijk is. Zij zei ook wel eens, als ik maar één iemand kan helpen... dan denk ik, ja, als het zo makkelijk is om mensen te helpen... en dan toch, inderdaad, wat ik ook zei, wel de grens te voelen... van ja, je kan ze niet helemaal mee naar huis nemen en in je bed leggen en troosten. Dat gaat niet. Want ze heeft ook wel gewoon haar eigen leven. Dus dat is wel inspirerend. Dat stukje uit je show, dat gaan we zeker ook nog luisteren. Maar we hebben druk. Past Karin het nog? Bloemen. Ja, vind je dat goed? Ik ben waar? Ja, heel graag. Prachtig. Jarenlang zo angst. Tijd die ik aan zelfbedrog verspild heb, haal ik in, want eerlijk duurt het langst. Ik zal heus nog duizend voeten kussen, maar het liefde nu niet meer uit angst. Veel te lang gewacht op mijn moment en op goedkeuring die toch nooit kwam. En vertrouwd op wie maar achterloos een rol of wereld voor me koos. Schijngeluk dat ik voor waar aannam. Flauwekul waarmee smoes die mij tot waanzin dreef, de harde kern die overbleef, krijg je niet meer omver zolang ik leef. Ik ben waar, ik meen het echt. Ik ben waar, wat jij ook zegt. Heb me lief of drijfzand waarop niets blijft staan. Wie zijn woorden buigt naar wat de rest wil, treft zichzelf met de lege handen aan. Er geen schuldgevoel of schaamte meer, liever regen dan gespeeld. Ik ben waar van Karin Bloemen. Op verzoek van Fieke Opdam. Je zegt, dit stuk raakte mij heel erg toen ik het voor de eerste keer zag. Ja. Nou ja, ten eerste omdat dit is dan het einde. Dus een soort climax of zo van binnen. Maar het waar het over... dus het gaat, wat me heel erg bij is gebleven van die voorstelling, is dus super grappig, super goede dingen in. Maar wat me heel erg geraakt heeft, is dat zij op een gegeven moment zegt, ja, elke keuze heeft consequenties. Dat zegt ze veel mooier dan ik het nu zeg. Maar ook elke keuze die je niet maakt. En dat souvenirs gaat dan ook over alles wat je bewaart in het leven. En toen, dat raakte me heel erg, omdat je dan ook zo'n liedje van ik ben alleen. En dan in dat liedje besefte ik, oh ja, eigenlijk is iedereen alleen met zijn souvenirs. En welke souvenir besluit je achter te laten? Welke neem je mee en hoe doe je dat en wanneer doe je dat? En ik weet nog dat ik bij dit lied dacht... oh ja, ik zit nu op een punt in mijn leven dat ik wil besluiten... no matter fucking what, dat ik waar ben. En dat dat wat ik, waar ik voor leef, waar ik voor sta, wie ik ben... met mijn karakter, met mijn hart, met mijn talent... dat ik daar volledig achter wil gaan staan. En dat is natuurlijk heel mooi gezegd. Dat duurt elke dag een uitdaging. Maar niet meer de hele tijd dat gevecht. En dat zit ook in die voorstelling. Ik wil niet meer constant hoeven knokken. Om als mensen, wat ik net al zeg, als mensen me niet geloven... Waarom heb je dan, ben je niet eerder weggegaan? Of waarom heb je niks gezegd? Of die twijfel? Er wordt steeds gekrapt aan het verhaal eigenlijk. Ja, je bedoelt niet eerder weggegaan uit de voorstelling, toch? Nee, je bedoelt eerder weggegaan uit... Met de misbruiksituatie. Nou ja, ik zat sowieso niet in de situatie waar ik uit weg kon. Ik was natuurlijk nog wel kind. Dus dat is wel weer anders dan mensen die misschien in een relatie zitten... en het daar meemaken. Maar gewoon constant van... Eigenlijk leer je als slachtoffer, je leert meerdere levens leiden. Want je leert het verhaal, het echte verhaal mag je niet vertellen. En daar leer je op hele, als kind ben je daar zo flexibel mee. Dus je zet het uit, alsof het er niet is, of zo. Ja, dat. Je zet het uit, maar het staat niet. Je zet het helemaal uit, dat klopt, maar het staat niet uit. Maar wat ik eigenlijk bedoel, is je leeft over een ander verhaal. Dus met de dader leef je een bepaald verhaal. Met je vrienden leef je een bepaald verhaal. Op school moet je weer een ander verhaal spelen. Je bent altijd iemand anders. Op school moet je namelijk een kind zijn. En in relatie tot de dader eigenlijk volwassenen. En dan moet je op school heel leuk zijn. Terwijl je eigenlijk buikpijn hebt. Dus je bent altijd een ander verhaal aan het leven. En het is heel lastig dat wanneer je volwassen bent... om al die verhalen samen te brengen in één persoon. En als jij zegt een ander verhaal aan het leven... bedoel je dan ook een andere rol aan het spelen? Of een soort van versie van jezelf aan het zijn? Nou, een andere realiteit. Dus het is niet zo dat je denkt... oh, nu ben ik Fieke en morgen ben ik Timothy. Dat niet, maar dat is ook kan ook. Maar dat is niet wat ik bedoel nu. Wat ik bedoel is... Al die grap van jou altijd tussendoor. Dat meen ik oprecht. Want dat heb je ook natuurlijk. Mensen die zo gaan dissociëren... dat ze gewoon meerdere persoonlijkheden kregen. Dat bedoel ik niet. Maar wel, omdat je dus niet eerlijk mag zijn... over die specifieke realiteit... Stel je voor dat als je dan de volgende dag bij de juf bent... dan moet je gewoon een leuk, blij kind zijn. En maar dat beslis je dus zelf als kind? Ja, want ja. Ik moet nu blij zijn, want alle kinderen zijn zo. Ja, nou, en dat niet alleen. Het wordt je gewoon ook... als je ineens wat norsiger bent of opmerkingen maakt... die niet passen bij je leeftijd... dan word je gewoon op de gang gezet. Want niemand weet wat er speelt. Dus als je hebt een andere realiteit. Je leert over seks, je leert over iemand beschermen... de dader beschermen, je leert over... een deel van je leven verzwijgen. Bijvoorbeeld als mijn dader mij misbruikte... en er gebeurde daarna wat, dan ging ik niet zeggen... oh ja, sorry, op dat moment lag ik in bed. Dan zei ik, nee, dan was ik was buiten aan het spelen. Dus je leert heel snel eigenlijk liegen... omdat dat is wat de dader van je vraagt. En daar voel je dan de later ook weer schuldig over. Want op den duur, dus zijn ontstaan... ik heb wel eens gedacht, dat lijken wel spinnenwebben... die op den duur aan elkaar vast gaan plakken. En dan... wat is dan het punt dat je zegt, dit is de waarheid? En ik was vrij jong toen ik dat poogde. Maar dat werd dus, ja, niet, ik werd niet... Het is niet zo, er lag echt wel een dik dossier... dus er was wel een reden om mij te geloven. Maar tegelijkertijd vonden mensen het gewoon te eng. Er was te weinig bewijs om mij serieus te nemen. Ja. En die spinnenwebben, die ontrafelen nu langzaam. En ik word steeds meer waar. Meerte van der Drift. De nacht van KRO en CRV. Met vannacht de gast Fieke Opdam. Ze maakt theater, ze is cabaretier en schrijft een boek. En daar gaan we het zeker over hebben, maar eerst dat cabaret. Je hebt namelijk een stukje meegenomen uit een voorstelling. Wat is dit voor stukje? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb een liedje aan jou laten horen, maar ik weet niet welk stukje jij nu over, waar je het over hebt eigenlijk. Het is wat jij gekozen hebt, dus met het, een klein stukje tekst ervoor en een liedje. Aha, dit is een opname. Weet niet, ik weet wel dat ik jou een opname heb gestuurd. Maar ik herinner me dat het alleen het liedje was. En dat ik toen aan jou vroeg, zullen we dat stukje er nog voor doen? Maar ik weet dus, het is een verrassing. Maar als ik het zelf gezegd heb, zal het wel goed zijn. Moeten we het nog inleiden? Nee, ja, ik denk dat dit voldoende inleidt. Verrassing, mensen. Verrassing. Je legt eerst de buitenkantjes. Dan vind je de binnenkant vanzelf. En dat je dan een puzzelstukje kwijt bent. Waardoor die hele puzzel geen flikker meer waard is. Als kind ben ik ook een puzzelstukje kwijtgeraakt. Nou was ik wel vaker dingen kwijt, hoor, daar niet van. Maar van dit stukje weet ik nog steeds niet waar het precies ligt. Als kind ben ik namelijk mijn lichaam kwijtgeraakt. En ik kan je vertellen, het is echt verdomd lastig zoeken... naar iets wat je zelf bent, maar niet meer voelt. Toen mijn lichaam naar groep 1-2 ging... werd ze niet alleen kleuter, maar ook vrouw. Ik had nog geen borsten... Maar omdat er een man was die elke dag aan me zat, wist ik wel waar ze een poosje later zouden groeien. Met rechts houd ik mijn potlood vast, hij met links de gum. Mijn ogen zoeken naar een lijn die blijft, maar ik teken veel te dun. En als ik dan toch een plaatje zie, het overzicht bekijk, gumt hij al mijn lijnen uit, tot er niets van overblijft. Toch teken ik nog elke keer op wit A4 papier. En als hij me dan weer vastgrijpt, verdwijn ik weg van hier. Dan vlucht ik naar mijn luchtkasteel of groene paardenstal. Dan speel ik met die gele vogel of die glitterende kwal. En als hij na een tijdje klaar is, pak ik opnieuw papier. Dan teken ik een wereld veel verder weg dan die van hier. Nooit vroeg hij wat ik tekende en ook niets wat ik wou. Zijn vingers versnipperden elke tekening, terwijl ik alleen maar een kind was. Wat tekenen wou. Dat was hem, het stukje. Goeie verrassing. Ja, ja, ik vroeg me dus af, van de luisteraar denk ik nu, what the fuck? Ik dacht, wat gebeurt er met die twee? Ja. Kunnen ze niet gewoon afspreken wat ze gaan doen? Nou, er zit hier dus voor, zitten daar wat grappen nog. Dat vind ik zo cool aan cabaret, dat je dus grappen kan maken en dan daarna weer de diepte in kan gaan. Dus ik wil even verhelderen dat dit niet per se grappig bedoeld was. Dus mochten mensen hier naar luisteren, dat ze denken, oh, leuk cabaret. Dit is niet grappig bedoeld, dit is wel een serieus moment. Maar ik vind het zelf dus een heel fijn liedje, omdat het heet De Kindertekening. En Erik Vlasblom zit hier aan de piano in het nieuwe Luxor. Dus dat was echt een fantastische ervaring. Maar wat ik er heel mooi aan vind, is dat het eigenlijk het eerste liedje wat ik over het misbruik geschreven heb. En wat ik daar mooi aan vind, het is heel klein. En het is niet, zeg maar, het is echt vanuit het perspectief van dat kind of zo. Wat ik eigenlijk maar één ding wil. En dat is spelen, opgroeien, vrienden maken. En die dader die daar eigenlijk gewoon geen rekening mee houdt. Dus ja, ik ben er wel altijd trots op. Ik vind het leuk, altijd leuk om te laten horen. En hoe maak je dit dan? Hoe gaat dat dan? Het schrijven? Je zegt, dit is een van de, dus het eerste liedje wat ik erover geschreven heb. Ja. Hoe maak ik liedjes? Nou, over dit onderwerp. Omdat het natuurlijk, het is een afschuwelijk onderwerp. En als je dan voor het eerst dit gaat maken, hoe ben ik benieuwd naar hoe je dat dan, hoe dat gaat? Nou, om eerlijk te zijn, het is moeilijker om een grappig liedje te schrijven dan een liedje te schrijven over iets wat je raakt. Dus dit onderwerp raakt me natuurlijk. Wat bij mij vaak gebeurt, is dat er een bepaald soort beeld of een bepaald soort zin. Ik vond hier het beeld van het kind wat tekent, vond ik heel mooi. Dus het begint ook met rechts houd ik mijn potlood vast en hij met links de gum. Dus eigenlijk de verhouding tussen dat kind wat verder wil en de dader die door zijn daden constant die groei, zeg maar, weer weghaalt. Want ik probeer het verhaal van mijn leven te schrijven eigenlijk, te beginnen met leven. Ja. En het wordt steeds weer eigenlijk de grond onder je voeten weggehaald, zodat je nooit kan groeien. Ja, en dus ik ben eigenlijk, dat beeld dat raakt hem heel erg. En wat bij mij heel vaak gebeurt, op het moment dat die eerste zin duidelijk is of de tweede zin, dan moet ik gewoon afstappen, of ik was aan het fietsen op dat moment. En dan moet ik gewoon gaan zitten en het opschrijven. Het komt nooit meer terug, die eerste inspiratie. Nou, dan schrijf ik het uit. En dan, wat ik dan vaak doe, dan heb ik wel een melodietje in mijn hoofd. Of maar een dit beeld. Was op de fiets. Toen dacht je, dit moet het zijn, die gum. Nou, dan gebeurt het vaak zo dat ik denk, oh ja, het is met rechts houd ik mijn potlood vast, hij met links de gum. Dat was dan het eerste beeld. Rechts houd ik mijn potlood vast, hij met links de gum. Mijn ogen zoeken naar een lijn die blijft, maar ik teken veel te dun. Dus dat totale machteloze. Maar als ik dan toch een plaatje zie, het overzicht bekijk, gumt hij al mijn lijnen uit, dat er niets van overblijft. Dat weet ik nog heel goed, dat maakt niet uit. En dan toch weer die, en toen dacht ik, oh ja, nu wil ik. Toen ben ik gaan zitten, toen dacht ik, en nu die moed van dat kind. Maar toch teken ik nog elke droom op wit A4-papier. Ik begin steeds opnieuw. Dat kind heeft een onmogelijk grote veerkracht. Door te gaan. Om door te gaan. En dan rijmt het zich. Het hele leven weer aan te gaan. Exact, dat kind gaat maar door. Daarom dacht ik ook dat dissociëren, waar wil ik dan niet zeggen, oh, ik dacht aan een andere wereld, want dan wordt het veel te zwaar. Maar ik dacht in die kindertekening, dan speel ik met die gele vogel of die glitterende kwal. Dus je speelt met gedachten om het vol te kunnen houden. En dan en als hij na een kleintje. Dus wel, wat ik heel gaaf vind, is wanneer het lukt om wel de hardheid er ook in te zetten. Want ik zeg dan letterlijk, en als hij na een tijdje klaar is. Dat is dus, iedereen weet er. Weet je, hij grijpt mij weer vast, zit er ook nog in. Als hij na een tijdje klaar is, pak ik opnieuw papier. Dan teken ik een wereld veel verder weg dan die van hier. Dat is natuurlijk het dissociëren. Je droomt van een betere, een andere wereld. En dan aan het einde. Waar ik dan wel trots op ben, is dat je van de ene kant die heftigheid hebt. Dus hij begrijpt me vast. Ik ga naar een andere wereld. Maar dat je eindigt in die hoop. Ik pak steeds maar, weet je, mensen, het is buikpijn, entertainment, dit. Het doet zeer, maar ik pak dat nieuwe papiertje wel weer. De meeste kinderen doen dat. Pak opnieuw dat A4'tje. Omdat elke mens heeft in de kern, nou niet elke mens heeft mensen met andere hersenen, maar over het algemeen heeft elk brein het verlangen om te leven. En dat zie je in de veerkracht van een kind. En ook weer van hij, een dader is eigenlijk niet bezig met het kind. Dus hij vroeg me nooit wat. Aan het einde, ik weet even, ik moet het altijd in de volgorde horen, anders ben ik de tekst kwijt. Tekenen. Dus dan zeg maar dan. Ik wilde eigenlijk maar één ding, dat was tekenen. En hij vroeg me nooit wat ik tekende. Ja, dat is natuurlijk niet de vraag die ik had gewild. Goh, kind, waar ben je aan het tekenen? Maar meer van. Hij vroeg zich nooit af waar ik mee bezig was, waar ik in het leven stond. Ik was voor hem op dat moment een gebruiksvoorwerp en niet een mens. En ik wil de menselijkheid in die ongelooflijke rauwheid laten zien. Kort hiervoor maak ik dus ook een grap over de eerste keer klaarkomen. En dat vind ik cool aan cabaret. Dat je daar een grap over kan maken, dat de hele zaal plat ligt. En dat je dan over die puzzelstukjes begint. En bij dit lied eindigt en dan weer door. Want dat is het leven. Ja, en die grappen zijn vaak ook behoorlijk hard. Ik moet daar nog veel beter in worden. Maar hoe meer ik mezelf word, hoe harder ze. Nou, in die zin, ze zijn misschien... Vroeger dan vond ik het heel leuk wanneer ze hard zijn. Nu vind ik het vooral leuk wanneer ze raken. Dus ze zijn wel hard, maar ja. Ik denk dat ze vooral hard zijn voor mensen die er nog nooit over nagedacht hebben. Maar voor mij, nee. Ze zijn niet echt hard. Ik zou dat wel willen, een soort Hans Theeuwen II, maar dat is niet zo. Waarom zou je dat willen? Omdat ik vind dat hij heel goed is in grappen maken. En omdat hij heel confronterend is in zijn grappen. Dat zou je nog wel meer willen hebben? Ja hoor. Ja, of Sarah Kroos, die is daar ook goed in, vind ik. En dat vind ik trouwens bij Karin ook. Die kan echt zo tussendoor even wat zo'n zinnetje maken. En dan zit die hele zaal, die ligt onder de stoel. En dan 2 seconden later zitten we weer in het verhaal. Daar zou ik nog wel beter in willen worden. Het is een soort van de buikpijngrap of zo. Ja. Ja, want ik heb bijvoorbeeld ook zo'n grap. Dat op een gegeven moment dan heb ik het over kloosterseks. Dan zeg ik van, over katholieken. En dan zeg ik van, katholieken zijn wel vaker hypocriet. Dan zeg ik, maar ik nam tenminste nog iemand van mijn eigen leeftijd. En dan duid ik dus op het seksueel misbruik binnen de kerk. Oh nee, by the way, want de zuster die mij ontmaagde was trouwens 50. Maar goed, daarboven zat iemand van 80. Dus dan was het in principe nog wel jong. En kort daarna zeg ik dan. Iets met, ik weet helemaal niet meer de zin meer, maar dan duid ik weer op een kindermisbruik. Van ja, maar trouwens, ik was wel gewend om seks te hebben met oudere mensen of zo. En dan hoor je zo'n grap. Nu klinkt het niet, maar dat is een opbouw. En als die. Zo snel kan het gaan, dus. Ja, ja, en als je die hoort, dan denk je, yes. Dat vind ik leuk. Wat zegt ze nou? Maar ik mag het zeggen, omdat het mijn verleden is. Als ik grappen zou gaan maken over de Black Lives Matter community, dat zou pijnlijk zijn. Dat kan niet. Maar dit is mijn verleden, dus ik mag. Ik mag het aan alle kanten laten zien. En het is aan het publiek of dat ze daarbij willen zijn. En de ho-ho-ho is de. Ik mag eigenlijk niet lachen, maar ik lach toch? Lach. Ja, die vind ik heel leuk. Daar geniet ik heel erg van. Oh, zegt ze dat nou echt? En vooral dat je dan loopt, dat heb ik van Karin dan geleerd. Dan maak je een opmerking en dan loop je zo door. En dan zeg je. En dan loop je door en dan denk je, zei ze dat nou? Zei ze dat nou? En dan hoor je soms ook 2-3 seconden later ineens. Dat vind ik dan zo leuk, dat dan lukt. Dat mensen ineens denken, alsof ze even moeten denken van, hoor ik dit nou goed? Ja, dat horen we goed. Oh, wat erg. Maar ik mag het zeggen, omdat ik dat verleden heb. Dit liedje, de kindertekening, je zei het is opgenomen in het Nieuwe Luxor. Dat was het Kamarettenfestival. Ja, ja, ja, dat was fantastisch. Er zaten toen echt iets van 1000 mensen. Toen dacht ik, this is my fucking future. En waarom was dat zo helder opeens? Nou, dat moment, Tiemen zei het ook altijd een beetje in de introductie. Het was een bepaald moment, dus ik bouwde op naar dat moment van... dus zeg maar, ik had het over het misbruik. En dan bouw je altijd ergens naartoe en je wil er ook weer uit. Je wil niet dat mensen denken, ach, waar zielig te zijn, misbruikt is. Ach, waar sneu. Je wilt dat je ergens naartoe gaat. Dus uiteindelijk gingen we naar een stuk. Dan bouwt mijn hele decor op. Ik heb een opblaasdecor en dat bouwde helemaal zo op. Het werd een soort mijn eigen kathedraal, echt 6x5, huge. En... toen eindigde ik met aan de man die mij vertelde dat ik nooit iemand kon vinden die verliefd op me zou worden. Aan de man die me zei dat ik bla bla bla bla bla. Aan de man die mij zei, fuck you. En dat moment, dat fuck you moment, want dan zei mijn regisseur, dat moet je nooit doen. Nou, dat was zo'n mooi moment. Die hele zaal ging, de voorstelling was nog niet eens af, we waren halverwege, ging los. En ik weet nog dat ik daar stond, dat ik dacht... hé, ze blijven echt heel lang klappen nu en juichen. Dus ik weet nog dat ik ook helemaal met mijn kont heb lopen shaken... en omlopen draaien. Dat duurde echt heel lang. En dat moment was echt een overwinning... dat die hele fucking zaal met mij mee was. Dat het niet alleen maar was van... ach, wat zielig, nou zeggen ze ook nog fuck you tegen die dader. Maar gewoon dat er echt zo'n ik met de zaal... ik met iedereen in de zaal zei eigenlijk fuck you tegen die man... Nou ja, dat vind ik dan fantastisch. Dat ik seksgrappen kan maken, dan naar dit, dat lied kan maken. Dat de hele zaal mee is. En ik heb ook die avond zoveel mails gehad van mensen. Die ook zeiden van, nou, ik ben zelf helemaal niet misbruikt. Maar vanavond snapte ik wat dat met je doet. En wat goed en wat tof. Dus dan denk ik, ja. Ik heb ook heel vaak gedacht, ik ben nou 30. Maar als ik nu sterf, ja, ik heb zo'n leuk leven gehad. In die zin, zoveel mooie dingen mogen doen al. Je zei over Karin Bloemen, ze heeft zoveel levens geleefd eigenlijk al in één leven. Dat zou je misschien ook wel over jou kunnen zeggen. Ja, alleen ik wil dan nog iets meer naar het positieve trekken. Want ik heb in die zin, zij heeft wel zeg maar al zoveel levens geleefd in de positieve zin van het woord. Als ik dat zeg, dan denk ik toch meer aan alles wat mis is gegaan. Maar ik ben wel heel gelukkig en dankbaar. Dus ik zou nog, als je zou zeggen, goh, jij wordt ook 60. Dan zou ik nog wel iets meer positieve ervaring ook nog willen hebben. Dat is, als ik aan haar denk, denk ik meer aan... alles wat ze heeft gedaan, ook als artiest en als moeder. En dat heb ik natuurlijk nog helemaal niet zo. Ik ben 7 jaar. Welke kant zou je op willen daarin, in het bouwen van die positieve herinneringen? Wat ik heel graag wil, is ik ben nu een boek aan het schrijven. Ik zou een soort van motivational buikpijn entertainment cabaretier willen worden. Die zingt, speelt en spreekt. En ook, ik heb ook wel iets activistisch in me. Ik wil, ja, dat wil ik eigenlijk wel op zijn fiekes. Activistisch buikpijn entertainment op zijn fiekes. Thank you. Verhalen waar je wakker voor wil blijven. Ik dacht al wel weer pauze had. Van NPO Radio 1. Nee, je hebt geen pauze. Je zit er nog even aan vast. Nee, ik vind het leuk hoor. Maar ik dacht, oh, tussengeluidje. Nou, gaan we even een cappuccino bestellen. Maar ik heb nog, sorry, dus het komt goed. Nou, mocht je erin willen, dat kan zeker. Dat ga ik voor je regelen. Fieke Opdam, ze was ooit de jongste non van Nederland. Maar verruilde bijna 9 jaar klooster voor het theater. In 2021 behaalden ze de halve finale van het Kamerettenfestival. We hoorden net even een stukje. Onze gast van vannacht, het komend uur, is ze nog hier. Fieke Opdam. En eigenlijk kan ik je nu gewoon aankondigen als schrijver, Fieke. Want je schrijft een boek. Ja, maar nee, dat ben je pas als het boek af is. Hè? Oh, zo werkt dat. Nee, nu ben je schrijver in spe. Ik zeg ook altijd cabaretier in spe. Ik vind, je bent ook pas cabaretier wanneer je een speellijst hebt. Ja, nee, ik ben natuurlijk nog beginnend. Alles beginnend. Alles in spe. Ja. Hoe is het om een boek te schrijven? Hoe is dat? Nou, ten eerste is het een buitengewone kans. Ik ben heel dankbaar voor de kans. Moet toch altijd even mee beginnen, de ex-non in mij. Die wil waarom moet je daarmee beginnen? Nou ja, ik weet niet, ik vind het toch altijd even belangrijk om te benoemen... voordat je kritisch wordt of zo, dat je begint positief begint. Nee, ik vind het ben heel dankbaar, ik vind het heel leuk... maar het is ook ongelooflijk zwaar. Want je schrijft... Kijk, mijn boek gaat niet over een verhaal wat ik altijd verzonnen had... en waarvan ik dacht, oh leuk. Dit boek gaat over mij. Dus elke zin die ik opschrijf, moet ik mezelf eigenlijk bevrijden van de gedachte... kan ik dit wel zeggen? Terwijl het is mijn verhaal. Maar ik ben zo gewend om rekening te houden met iedereen die wat voelt... dat het echt een afrekeningsproces is ook. Bij alles te denken, het is mijn verhaal, ik schrijf op wat ik wil delen, punt. En dan komt er dus, dan bekruipt er iets, een idee van... ja, maar wat als ik het me niet goed herinner? Of misschien ging het toch anders? Of... Nou, met schrijven gaat het... Ja, dat met schrijven, ik heb op zich wel helder hoe het allemaal ging. Maar vooral ook de gedachte van... Wat zal die daarvan vinden? En als die het leest. Kan ik dit die persoon wel aandoen? Misschien bedoelde die persoon het allemaal heel goed. Wat nu als die persoon het heel... De meeste mensen bedoelen alles goed, dus wat dat betreft... Dan moet je een soort van je afslaan en steeds zeggen... nee, dit is mijn ervaring en mijn verhaal. Exact, want hoe goed ze het ook bedoeld hebben... Ja, ik ben waar. Ja, weet je, ik een gegeven moment dacht ik ook, als ik alleen maar overhaal wat ik wel mag zeggen, hou ik heel weinig over. En het is gewoon mijn verhaal. Het is mijn verhaal. Ik mag mijn leven gaan ownen. Ik hoef niemand steeds credits te geven en een bronvermeldingen en weet ik wat allemaal. Ik ben deze persoon. Dat is wel het proces. Maar het is ook hartstikke leuk. Want soms dan schrijf ik iets op en dan denk ik, oh ja. Het is alsof je een dagboek moet schrijven, maar dan betaald. Alleen, en wat ik dan nog zeg, oeh, dat is wel riskant wat ik nu zeg. Want ik hoop wel dat het een waardig boek wordt. Dus dat het niet alleen maar dat je denkt, ach nou, kut leven heb ze gehad. Ik wil wel heel graag dat het echt een boek wordt waar je ook wat aan hebt of zo. Dus dat het niet alleen maar een soort van verslag wordt van het verleden. En wat zou je willen dat iemand meeneemt na het lezen van het boek? Ik hoop dat mensen zowel de veerkracht en de humor voelen als de zwaarte van opgroeien met deze ervaring. En ook de keuzes die je maakt op dat moment. Niet dat je dan, niet iedereen is non geworden nadat hij verkracht is. Dus dat is niet per se een gevolg. Maar wel dat je dus hele heftige keuzes moet maken soms om uit een bepaald patroon te komen. En ik hoop, er zijn natuurlijk niet zoveel mensen het klooster ingegaan. Maar ik denk wel dat er meer mensen het gevoel kennen van opnieuw moeten beginnen. Bijvoorbeeld toen ik weer uittrad. Of vluchten. Omdat ze gewoon niet verder kunnen in de situatie waarin ze zaten. Of, dat is denk ik heel universeel. Want wat bracht dat klooster jou dan op dat moment? Op dat moment structuur en familie. Ik had ineens 30 moeders. Structuur, helderheid. Ik was ineens iemand. Ik had een hele duidelijke rol in dat gemeenschapsleven. En de nonnen leerden me ook gewoon heel veel. Ze hebben me gewoon heel veel geleerd van koken tot en met hoe dwel je in een vloer. En tot en met als je niet lekker bent, dan kom je toch gewoon naar het bidden. Want anders staat moeder in je kamer met een thermometer. En dan zegt ze, kom, we gaan werken. Dus gewoon je verantwoordelijkheid nemen. Gewoon het leven, eigenlijk. Dat had ik nog niet geleerd. Ja, want je was natuurlijk ook hartstikke jong. Ja, ook heel jong, maar op mijn 15e op kamertraining geplaatst. Nou, kan je vertellen, daar leer je 3 keer niks. Ik weet nog dat ik vroeg, goh, hoe vaak moet je een toilet poetsen? En dat was net in die tijd dat competentiegericht onderwijs heel erg in werd. Dus die vrouw zei van, wat voel jij, Fieke? Ja, als ik dat nou geweten had, vrouwtje, dan had ik het niet gevraagd, dacht ik toen al. Maar niemand wilde je dus die kaders geven. Dat gebeurt heel vaak, hè, ook nu nog. Jongeren in de jeugdzorg of in alle vormen van zorg die niet thuis is. Ja, die worden toch een beetje aan hun lot overgelaten. Terwijl, dat doe je met je eigen kind ook niet. Die geef je ook gewoon grenzen. Die leg je ook uit hoe het leven werkt. Dus juist die groep die krijgt weinig structuur, zeg jij. Ja, weinig aandacht. Weinig structuur, weinig bestaansrecht. Ik zat op in een kamertraining traject ergens in een achterwijk van de stad. En er kwam 2 keer per week een half uurtje een therapeut langs. En die zei, goh, leef je nog? Joejoe. Nou, en die ging weer. En ik was 15, eigenlijk moest je 18 zijn. Echt jong, 15. Ja, maar er was geen plek in de gezinnen dat was gewoon geen plek. En ik weet nog dat ik de eerste dag aardappelen ging koken. Dat ik alle aardappelen in een pan had gegooid en naar het toilet was gegaan. Zonder te schillen of water erin, dat wist ik echt niet. Nou, dan was er gelijk rook en toestanden. Dus snap je, je bent nog zo jong. En ik was wel wijs op sommige vlakken. Maar gewoon basisdingen, aandacht, liefde. Er kwamen daar meer loverboys langs dan therapeuten, hoor. Het was echt heel eenzaam. Dat is een soort van kamertraining huis. Ja, dat is gewoon moet je voorstellen, een appartement in een normaal flatgebouw. En er zitten dan jongeren die om wat voor reden dan ook niet meer thuis wonen. En die leven dan met elkaar alsof ze op kamers gaan. En dat is prima als jij 18, 19, dan vind je eigenlijk ook nog heel maar goed. Want daar zit natuurlijk alles bij elkaar. Maar als je dan 15 bent en ik ging gewoon nog naar de middelbare school. En alles moet je dan doen op basis van je eigen discipline, je eigen doorzettingsvermogen. Er is niemand die zegt, goh, bed uit, kom, je bent te laat, opschieten. Dat is er niet. En het is natuurlijk ook een moment in je leven dat het niet zo goed. Je zit daar niet voor niks. Je hebt dan al dus al iets exact, meegemaakt. Ja. Dus je bent niet op je sterkst als jongere daar. Nou, ik durf te zeggen dat heel veel jongeren daar op hun sterkst zijn. Simpelweg omdat ze moeten. Maar je hebt al heel veel verdriet. Je hebt al heel veel pijn meegemaakt. Je zou dan het liefst zo'n kind gunnen dat er juist iemand is die zegt elke ochtend, goeiemorgen, wat zit je haar leuk. Zo'n soort kloosterzuster. En dat was daar gewoon echt niet. Jarenlang niet. En er gebeurde daar van alles. En elke keer, gelukkig is dat project nu ook wel opgedoekt. Maar dat bestaat niet meer. Nee, de kamertraining aan zich, dat concept wel. Dat bestaat door het hele land. En ik vind het voor sommige jongens misschien een uitkomst. Maar ik hoorde heel verschrikkelijke dingen over. Maar waar ik zat, dat is gelukkig helemaal opgedoekt. Want dat was echt de hel. Ja. Je boek. Het boek. Non-actief. Een stukje voorlezen. Oh god, ja, we zouden nog een boekje kiezen, hè? Een stukje. Even kijken. Dan denk ik dat we allemaal niet voorbereid zijn. Maar dat is niet zo, hoor, mensen. Nou ja, ik wilde even bijzeggen. Ik zeg nu alsof ik het uit mijn boek ga voorlezen. Mijn boek is nog helemaal niet gereden. Ja, want je zit er nog midden in het schrijven. Ja, joh, die uitgeverij krijgt een hartaanval als ik hier zit te lezen. Want we hebben nog helemaal niks vastgesteld. En er moet nog heel veel. Maar jij zei, goh, het is gewoon een stukje klad wat ik eigenlijk wil voorlezen. En misschien mensen die dit nu horen, denken jullie later, staat helemaal niet in het boek. Nee, dan hebben jullie geluk gehad. Heeft het boek niet gered, maar dan hebben jullie het wel gehoord. Dat is dan wel weer spannend. Dus ja, ik zou dan een stukje willen voorlezen, maar dan wel met een grote noot daarbij van, let op, dit is nog geen boek. Dit is gewoon een stukje klad. Een herinnering. Ja. Een herinnering van mijn tijd dat ik... is misschien wel goed. Ik woonde toen in Chicago en werkte toen in een kinderthuis. Was toen 21. Ik had nooit een baby vastgehouden. En dat ging vanuit de nonnen? Ja. Als je eenmaal intreedt, dan bepaalt de overste waar je naartoe gaat. En ik zal, daar heb je niks over te zeggen. Je moest naar Chicago. Ja, was ik ook echt niet blij mee. Iedereen zei, oh leuk, Amerika. Zat totaal niet op te wachten. Maar ik was daar wel naartoe gestuurd. Moeder dacht dat het een goed idee was om mij... te sturen naar een plek met getraumatiseerde kinderen was een goed besluit. Want ze zei van, nou, dat kan heel helend zijn. En dat klopte ook. Dus ik heb wel heel veel gedrag daar gezien waarvan ik dacht, hé, dat ken ik. En dat heeft me op zich wel... dat heeft me wel heel goed gedaan, denk ik. Om daar te werken. En ook om te zien dat ik er dus heel goed in was. Ik heb later pedagogische wetenschappen gestudeerd. Omdat ik gewoon ontdekte, ja, ik ben er echt goed in. In het begrijpen van kinderen en opvoeding. En... nou, getraumatiseerde kinderen. Gewone kinderen ben ik niet zo goed in, heb ik gemerkt. Nee, dus, ja, die vinden mij wel leuk, maar dat is gewoon... ik merk gewoon dat ik beter aansluit bij kinderen die ergens vandaan komen of zo. Want later, een paar jaar later, werkte ik op een kinderdagverblijf. In een ander huis, dus in Midden-Amerika. En dat vond ik heel ingewikkeld. Al die verwende kinderen met ouders die op tijd kwamen. En ja, allemaal lekker broodjes bij hadden en verwend waren. En ik vond het een hele ingewikkelde wereld toen, ja. Dus ik ben vooral goed met trauma's. Het schijnt, is het verhaal. Zal ik een stukje... ja, neem ik even een slokje water. Ja, kan je nog een tussenstukje aanzetten? Van met Meerse van der Drift. Een klein tussenstukje. Nou, we hebben nog 2,5 minuut. Oh, die gaan gelijk grenzen ook. Nou, dan stopt het vanzelf, mensen. We gaan zien waar we eindigen. Sister, you need to go to the hospital. It's Jacob. He's very ill. Mijn adem stokt. Jacob is een jongetje van 6 maanden. Enkele dagen geleden werd hij bij ons gebracht... en omdat ik op dat moment niet zoveel taken had... kreeg ik de verantwoordelijkheid voor hem. Jacob leek in eerste instantie een kerngezonde, blozende baby. Hij was natuurlijk wel gestrest, maar dat is normaal voor een baby... die zo abrupt bij zijn moeder is weggehaald. Desondanks leek hij in vergelijking met onze andere baby's... een gezond, stevig jongetje. Toen ik hem die eerste avond op bed legde, had hij me echter de schrik van mijn leven bezorgd toen hij plots hevig begon te shaken. Omdat onze kinderen niet verzekerd zijn en we vlak bij de eerste hulp wonen, had ik geen ambulance gebeld, maar hem direct in de auto gezet. In het ziekenhuis aangekomen bleek kleine Jacob NAS te hebben. Dus dat is een moeder die drugs heeft gebruikt. Zijn moeder leefde van cocaïne en omdat ze geen geld had voor poedermelk, erfde Jacob haar verslaving. Het ziekenhuis had hem direct gehouden omdat wij hem thuis niet voldoende zorg zouden kunnen geven. Toen ik hem gisteren bezocht, leek hij al een stuk fitter. Sterker nog, de verpleegkundige zei dat hij met een beetje geluk aan het einde van de week weer mee naar huis mocht. Sister, get your bravery. I'll have to bring you right away. Oh, ik heb nu het verkeerde stuk. Dit duurt nog heel lang. Ik geef moeder nog een knipoog. Nou, dan ga ik dus weg bij de moeder gods. No, I'm fine, sister. I can handle this. Dear Father God. Oh, ze gaat nog bidden. Is ze hier? Dat krijg je. Dus je bent het verkeerde stuk. Ik ga dus nu naar dat ziekenhuis, mensen. Oh ja, en dus nu kom ik dan in het ziekenhuis. Laten we daar maar even verder gaan. Ik vind het ook onvoorstelbaar dat jij zo'n baby dus in je handen, in je armen hebt gehad. Het wordt nog spannender. Hij is in mijn armen overleden. Dat is helemaal leuk. Nou goed, ik grijp mijn brevier uit haar hand en loop naar binnen. In het ziekenhuis is alles grijs en stil. Elke stap die ik zet, echo door de gang. Sommige lampen zijn kapot en de liftdeuren zijn aan elkaar vastgeplakt met geel ducttape. Shit, dat wordt lopen. 10 trappen en een hoop geheig later loop ik de kinderafdeling op. Sister, there you are. What took you so long? Een klein vrouwtje op lelijke sandalen trekt me aan mijn mouw. He is doing really bad. We brought him to the IC. But how? What happened? The other nurse told me yesterday that he was about to come home. sister, he is addicted to drugs. Do you understand what that means? We never know when they're doing fine or when they're not. Make sure to get up there as soon as you can. NPO Radio 1. 3 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. Iran heeft dit weekend zwaar bewapende agenten naar Koerdische regio's in het land gestuurd om protesten de kop in te drukken. In één stad hebben ordentroepen volgens een mensenrechtenorganisatie zeker 4 mensen gedood. De protesten door heel Iran begonnen in september na de dood van Mahsa Amini, een jonge Koerdisch-Iraanse vrouw die overleed na haar arrestatie door de moraalpolitie. De protesten werden afgelopen week feller en zijn het hevigst in de overwegend Koerdische steden in het noordwesten van het land. De schorsing van de Amerikaanse basketballer Kyrie Irving is weer opgeheven. De NBA-speler mag weer in actie komen voor zijn club Brooklyn Nets. Irving werd begin deze maand geschorst vanwege het promoten van een antisemitische documentaire. Kledingmerk Nike schortte een samenwerking met hem op. De speler biedt nu zijn excuses aan en dat is voor de club reden om de schorsing op te heffen. Irving miste 8 wedstrijden. In Zuidland bij Spijkenisse is gisteravond iemand doodgeschoten. Het gebeurde rond 22:30 in een woonwijk. Buurtbewoners zeggen tegen het AD dat het slachtoffer bij een parkeerplaats lag. Rond middernacht pakte de politie op de A15 een verdachte op. De bestuurder van een auto crashte daar na een achtervolging. De verdachte is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt of er een verband is met de schietpartij. Kamerleden voelen zich soms zo geïntimideerd dat ze hun mening in het openbaar voor zich houden. Dat zeggen ze in een onderzoek van de NOS. Bijna een kwart van de 51 deelnemers zegt dat ze uit angst voor bedreigingen of intimidaties hun mond wel eens hebben gehouden. En ook op sociale media gaan ze sommige onderwerpen uit de weg. Het weer, vannacht vooral in het zuiden nog een bui. Verder opklaringen en kans op nevel of mist. Het koelt af naar 5 graden in het zuiden tot -3 in het noordoosten. Morgen is het bewolkt, mogelijk met natte sneeuw. Het wordt 3 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Van het klooster naar het podium. De nacht van KRO NCRV. Met Meerte van der Drift. En vannacht is hier Fieke Opdam. Ze gebruikte alles wat ze heeft meegemaakt als wapen in haar cabaretvoorstellingen. En binnenkort ook voor haar boek. We hebben net al een klein voorproefje gekregen, wat we toch eigenlijk echt even moeten afmaken, hè Fieke? Want dat NOS-journaal... Ja, dit is hele slechte reclame. Dit ging helemaal te snel. Wil je dat doen of heb je nog even tijd nodig? Nee hoor, ik was nog even aan de cappuccino. Maar we gaan. Dus ik was net in het verhaal. Ik heb een klein stukje geskipt. We zijn in het ziekenhuis. Nou goed, ik loop het ziekenhuis in. Dat het budget op... Oh nee, ik ging van de ene afdeling naar de andere afdeling. Bijna goed. Dat het budget op was toen de trappen van dit ziekenhuis werden ontworpen is wel duidelijk. De architect moet iets gezegd hebben als... Maak dit maar grijs. En dat grijs. En oh ja, dat grijs. En oh ja, hang zoveel mogelijk zoemende TL-buizen op. Dat lijkt mij gezellig. Ik loop met enige haast alle trappen weer af richting de IC. Gelukkig is het ziekenhuis niet groot en ben ik hier al 2 keer eerder geweest. Als ik de deur van de IC opensla, begrijpt me een angstig gevoel. In welke staat zal ik hem aantreffen? Wat moet ik doen als zijn toestand inderdaad niet verbetert? Are you from Carmel Home? Een bonkige verpleegkundige met prachtig kroeshaar kijkt me van onder haar brilletje aan. Sister, listen. He is doing really bad. Did CPS give you authority? He's in care of our sister, so yeah, I guess I'm in charge. Okay, follow me. Het kamertje van Jacob lijkt, ondanks onze ferme pas, alleen maar verder van me af te drijven. Alsof mijn brein het moment dat ik zijn kamer binnenloop nog even wil uitstellen, zo bang ben ik. De verpleegkundige verstilt haar pas als ze bij een deur met Baby Children Home naar binnen loopt. Hey little man, how are you doing? Omdat ik haar niet wil laten merken dat ik enorm schrik van de hoeveelheid draadjes die zijn lijfje met allerlei machines verbinden, ga ik meteen over op een aantal praktische zaken. Did you call his caseworker? Yes, I did. But she isn't in town. Is she gonna come? No, she won't be in time, sister. How do you mean? Het brilletje kijkt opnieuw mijn kant op. Sister, I don't think he's going to make it. You mean die? Yes, I mean die, sister. Do you know when? Vraag ik. De bril draait terug, dit keer driftig. Who do you think I am, sister? God? No, I don't think you're God, antwoord ik vluchtig. Hier is de alarmbutton. I'll check with you in a bit. Bonky loopt het kamertje uit en trekt de deur achter zich dicht. Jacob rilt als een veerloos vogeltje. Veerloos, moederloos en blijkbaar bijna levensloos. Ik ga naast hem staan en probeer een plekje op zijn hoofd te vinden waar geen pleistertjes zitten. Omdat het niet goed voelt om de overste nu te bellen, stuur ik haar een sms. He is about to meet his heavenly father, sister. I'll stay here. De puntjes in het scherm laten me zien dat zuster Josefa meteen antwoordt. Be brave, pray, zuster Josefa. En die award voor het beste advies van de wereld gaat naar zuster Josefa. Haar antwoord irriteert me. Onze zusters doen dit werk natuurlijk al jaren. Voor hen is dit advies wees moedig en bid voldoende. Maar ik ben begin 20 en heb nog nooit in mijn leven voor een baby gezorgd. Laat staan voor een stervende. Zuster Josefa heeft een groot hart. Maar als je zo lang in een achterwijk woont, worden de meest pijnlijke dingen normaal. Ik wil hem vastpakken. Ik wil hem laten voelen dat ik er ben. Als ik mijn handen voorzichtig onder het met plakkertjes besmeurde lichaampje schuif, lijkt het even alsof hij zijn oogjes opent. Lieve Jacob, wat ben je mooi. Je oogjes zijn zo blauw als de zee, zing ik. Je hartje klopt nu nog, maar straks is het stil. En dan is daar Jezus die daarboven op je wacht. Als ik niets meer te zeggen heb, verzin ik meestal een liedje. Hele boekwerken zong ik toen Kwik mijn cavia overleed. En als mijn broertje of zusje pijn hadden, probeerde ik daarnaast een soort clownact te maken. Heel voorzichtig leg ik zijn lijfje tegen mijn borst. I love you. I love you. Wist je dat al? Je bent zo mooi. Zelfs je neusje is mooi. Nu ik hem zo dicht bij me heb, voelt de ziekenhuiskamer ineens wat minder verlaten. Alsof we een beetje samensmelten. Zijn borstkastje beweegt krachtig op en neer. Het lijkt wel of dat ik zijn hartje uit zijn borstkas op zie kloppen. Jacob is een perfecte baby. Zijn haartjes rusten als kleine georganiseerde streepjes op zijn hoofdje. Zijn oogjes worden beschermd door prachtige lange wimpertjes. En zijn nageltjes glimmen alsof er iemand nagellak op heeft gesmeerd. Ik probeer maar te bedenken wat zijn moeder nu zou doen als ze hier was geweest. Zou ze hem vasthouden zoals ik nu voor haar doe? Of juist woest achter Bonky aanlopen omdat ze een second opinion eist? De leegte van de kamer raakt me. In een normale babykamer zouden grootouders zitten die discussiëren van wie hij dat leuke wipneusje heeft. Er zouden kaarten hangen en ballonnen. Verpleegkundigen zouden het bezoek zo nu en dan moeten vragen om de kamer te verlaten, omdat een zieke baby nou eenmaal niet te veel kan hebben. Maar in Jacobs kamer staat enkel een onbekende 21-jarige. Een Nederlandse die nog nooit langer dan 10 minuten een baby vasthield. En deze kamer, gevuld met mij en een boel machines, zal het laatste zijn wat hij ooit ziet. Dat is het einde van dit hoofdstuk. En daarna heb ik nog een heel hoofdstuk, maar ik denk dat de tijd dan op is of niet. Je bent wel echt daar in die, als luisteraar of toehoorder, aan dat wiegje in die kamer, in dat ziekenhuis. Zie jij het ook zo voor je als je het weer opschrijft? Sta je daar dan weer? Ja. En sommige dingen die skip je natuurlijk, want anders wordt het verhaal te lang. Maar gewoon dat hele gevoel. En ik moet ook, dat volgende stukje gaat dus over dat hij dus overlijdt. Dat is een heel kort hoofdstukje maar. En ik voel dan ook elke keer als ik lees, dan moet ik er bijna huilen. Omdat je dus zo. Je bent daar. Je maakt het nog een keer mee bijna. Ja, ja, dat is eigenlijk met alles wel in het boek. Alles wat ik opschrijf bijna. Dat ik denk, oh ja, en toen dit en toen dat. En dan zoek je naar de woorden waardoor inderdaad ik jou of iemand anders daar ook in mee kan nemen in dat verhaal. En hoe is dat dan om dat allemaal weer op te schrijven en dus ook nog een keer mee te maken? Soms heel zwaar. Het gaat ook veel langzamer dan ik dacht. Het schrijven? Ja, ik dacht het zit zo op mijn tong, ik ben zo klaar. Maar wat ik net al zei, ik hoop heel erg met taal te bereiken dat mensen met me mee kunnen reizen. Dat het niet wordt, ach wel leuk, Fiek was in het klooster. Maar dat mensen echt voelen van hoe het was om daar te leven. De mooie kanten, alles wat het me heeft gebracht. Sowieso schrijf ik het zo op dat je niet kan herkennen welke zusters het zijn en welke klooster het is precies, dat niet. Dus ik hoop heel erg mijn zusters te beschermen. Maar ik wil wel de beleving zo echt mogelijk maken, dat wel. Want die kloosterdeuren die zijn achter je dichtgevallen. Speelt het geloof ook niet meer zo'n grote rol in je leven? Nee, ik heb wel geloofszoeker, weet je, spiritualiteitzoeker. Ik geef graag betekenis aan de dingen, maar het is niet zo dat ik dat nog ophang aan één god. En toch gaan we vannacht even binnenkijken in zo'n klooster. Want midden in de bossen staat een klooster Casella. Een plek voor jongeren, voor ontmoeting, bezinning en ook stilte. Zuster Maria Leunissen woont daar in het klooster. En onze verslaggever van de KRO NCRV Radioschool, Carlijn Rijmakers, die ontdekt samen met Maria de absolute stilte in dat stiltehuisje. Als je binnenkomt en je doet de deur dicht, is bijna helemaal stil. Je zit nu, als het een goede tijd is, de vossen of de reeën lopen. Ja, want ongeveer de helft van het gebouw is helemaal mooi met glas. Dat je mooi kan uitkijken over het bos en de vlakte. Ja, echt een stilteplek is het, hè? Het is echt een stilteplek hier. Ja, het is ook heel leeg. Er staan bijna geen meubels. Ja, een paar stoeltjes, van de zeebankjes. Als de mensen hier kunnen ze lekker zitten. Ja. Maar daarom denk ik dat hier ook veel jonge mensen naartoe komen om die stilte te ervaren. En waarom is stilte zo belangrijk? Stilte is eigenlijk zo belangrijk dat je tot rust komt. Omdat er altijd ruis om je heen is. En dan, als je naar zo'n plek komt zoals hier, om dan eens de stilte te gaan ervaren. Wat doet stilte met jou? Je kunt er heel onrustig van worden, maar het kan je ook heel rustig maken. En merk je dan ook dat er nu meer behoefte is aan stilte, bijvoorbeeld? Dat denken we wel. Dat denk ik ook wel, dat het meer behoefte is, omdat er zoveel lawaai om hen heen en zoveel gevraagd wordt van jonge mensen. Wat wil ik eigenlijk? Weet ik wel wat ik zelf wil? Ik denk dat is al een hele, als je daarmee hier naartoe komt, denk dat een hele belangrijke vraag is om daar eens antwoord op te krijgen. Nou ja, dit is de boerderij. Het gastenverblijf. Ja, de boerderij is uit 1832. Is echt een monument. Je ziet het, hoe mooi het is in het wit. En mooi, die ramen. En die versieringen ook. Het doet een beetje op een Oostenrijks chalet lijken. Het ziet er inderdaad heel mooi uit. En ook heerlijk dat het zo midden in het bos is dan. Je hoort de auto's nog wel. Ja, je hebt toch wel het idee dat je nog in een bos zit. Maar je voelt, de stilte is ver te zoeken, maar mensen die uit de steden komen, Amsterdam, Groningen, Utrecht, die vinden een oase van rust hier. En dan hebben we dus ook voor de jonge mensen die hier komen, hebben we dus het stiltehuisje. Daar hebben we een vuurkuil. Ze kunnen hout gaan sprokkelen in het bos. En 's avonds daar een vuurtje met de gitaar erbij, lekker muziekje erbij. We hebben speciaal voor jonge mensen gekozen tussen de 18 en 35 jaar, omdat die ook veel met zinvragen zitten. En we merken hoe goed het jonge mensen doet om met elkaar op dezelfde leeftijd, gemiddelde leeftijd, dat ze bij elkaar zijn, dat ze elkaar bevragen. Waarom kom je naar het klooster? Waarom kom je hier naar de bezinning zonder dat wij daarbij zijn? Want wat voor soort dingen merk je dan dat er spelen? Het kan van studie zijn. We hebben ook vaak het thema keuzestress. Welke opleiding moet ik gaan volgen? Wat moet ik met mijn leven? Wat wil ik met mijn leven? Of wat me opvalt, de jonge mensen die hier komen, veel jonge mensen ook met een burn-out. Ik denk, ben je zo jong en dan kom je hier eigenlijk rust zoeken? Of ik heb iemand gehad die was hier en hallo, zegt hij tegen mij. Ik kende hem helemaal niet, ik liep hier. Hij zegt, kennis van mij hebben gezegd, je moet eens naar Casella gaan. Je moet eens gaan nadenken waarom jij op verkeerde vrouwen valt. Nou, dat is weer heel iets anders. Ik zeg succes ermee. Ik heb daarna niet meer echt gesproken. Maar ik vond het zo mooi dat die met zo'n vraag komen ze dus naar zo'n bezinningshuis. Maar jij zegt zingeving. En dat is dan dus eigenlijk in de breedste zin van het woord. Ja. Bij een klooster denk ik aan nonnen en stilte. En niet per se met de samenleving in aanraking staan. Oh, maar die zijn er ook, hè? Dat zijn de contemplatieve orders, maar dat zijn we nooit geweest. Dat is echt ver van jullie af. Nou ja, ver van ons af. We hebben die combinatie gemaakt. De activiteit en de contemplatie. Daarom zei ik van, we hebben dus de activiteit is met jongeren hier. En de vieringen zijn 3 keer per dag. En die bereiden we ook voor. En dat is ook wel heel mooi om te doen. Het kost ook veel tijd. Maar je bent wel met zinvragen bezig. En met de Bijbel en verdieping. En dat is toch heel mooi hoe we erin staan. Maar het is dus wel echt anders dan gewoon een hotel, om het even zo te zeggen. Ja. Het is geen hotel. Nee. Overdag is er eigenlijk een sfeer van stilte. En de maaltijden, want we zijn Augustinessen. We hebben de spiritualiteit van Augustinus. Van ontmoeting, stilte, gastvrijheid. En dat willen we ook graag in die sfeer op de boerderij, als de jongeren met elkaar zijn, dat er een sfeer overdag van stilte is, maar tijdens de maaltijden dat ze met elkaar in gesprek gaan, of bij koffie, 's avonds bij koffie drinken, dat ze met elkaar, ja, de ontmoeting, dat die ook heel belangrijk is. Stilte en ontmoetingen, een ideale combinatie volgens zuster Maria Leunissen van klooster Casella, waar de jongeren dus terecht kunnen voor bezinning. Fieke, jij zei, ja, ik ken dit wel. Ik weet wel ongeveer wat dit is. Nou, het klinkt als een hele lieve zuster. En ik vind dat de persoon die vragen stelt ook leuke vragen stelt. Dus lekker originele. Maar ik ken wel natuurlijk dat concept van gastenhuizen en wat mensen daar halen en wat ze daar vinden. En hoe luister je daarnaar? Of wat vind je daarvan? Nou, ik ben blij dat er mensen zijn die dat vinden en dat de zusters dat bieden. En dat mensen dat daarnaar vinden. Ik denk dat heel veel mensen ontmoeting, dat ze er een groot verlangen naar hebben. Ik vind het altijd leuk, ontmoeting en stilte. Want bij mij is ontmoeting meestal een reden tot geluid. Maar ik vind het wel, ik denk ontmoeting van het zelf en het zelf in de ander. En als mensen dat daar kunnen vinden, dan vind ik dat echt heel fijn. Het klinkt ook alsof deze zusters zich daar enorm voor inzetten. En er wordt ook steeds die stilte benoemd en besproken. Is dat ook iets wat jij herinnert van die 9 jaar als non? Of hoe heb je dat ervaren? Ja, jawel. De orde waar ik bij hoorde, dat was een orde die... Dus we hadden zowel het contemplatieve gedeelte als het actieve apostolaat. Dus de zusters waren overdag stil. Behalve als we met de kinderen moesten werken of met de bejaarden. Ik kan moeilijk tegen die kinderen zeggen van, hallo, ik ben een zuster, dus jij eet je lunch maar alleen. Dus wij waren bij de kinderen natuurlijk dan wel, maar met elkaar spraken we eigenlijk alleen tijdens de recreatie of tijdens maaltijden, op momenten dat mocht. Zo min mogelijk eigenlijk. Ja. Dus dat vond ik ook heel mooi. De Karmelorde waar ik bij zat, was ook het concept is dat je de berg opgaat om daar God en jezelf te ontmoeten. En eigenlijk van binnen verrijkt te raken en de vruchten die je in het gebed krijgt, die te brengen naar de mensen. Dus die combinatie en dat balans vond ik ook heel mooi. En je zegt vond? Nou ja, ik doe het nu niet meer, want zoals je nu merkt, ik praat nu al ruim een uur, volgens mij. En daar heb ik geen moeite mee. Nee, maar ik vind het nog steeds heel mooi. Het is alleen niet mijn leven. En ik heb daar wel mijn gedachten over, maar ik heb wat moeite met de kerk en ik heb wat moeite met de realiteit vaak van de achterkant eigenlijk van de medaille. Maar ik weet zeker dat er ook heel veel zusters zijn die dit heel oprecht leven. En die dat ook met deze zuster klinkt ook heel oprecht, die we net hebben gehoord. En als je dan kijkt naar zingeving, hoe zie je dat dan nu? Nu je dat geloof hebt losgelaten, op wat voor manier is dat in je leven? Nou, zingeving is voor mij niet meer wat het voorheen waren. Ontving ik de zingeving uit het volgen van de regels. Dus het katholieke kerk hangt aan elkaar van regels. En dat brengt ook heel veel. Dat geeft ook heel veel mooie dingen. En nu vind ik de zingeving is nu gewoon meer een uitdaging. Van waar kan ik. Ik kan bijvoorbeeld ook niets doen waar ik geen enkele vorm van zingeving uithaal. Als ik echt denk van, oh ja, dit doe ik alleen maar voor het geld. Of ja, dat moet je wel eens doen. Dat moeten we allemaal wel eens. Maar ja, ik ga het beste op bijvoorbeeld dat interimschip. Waar ik nu dan. Het geeft heel veel zingeving aan mijn leven, heel veel betekenis. Als interim directeur van de stichting. Maar ik denk ook wel dat het gewoon. Je kunt ook van mensen ook gewoon zien als een uitdaging. Van hoe kan ik betekenis geven aan dat wat ik doe? Want daar word je er gewoon beter in, denk ik. Misschien heb je meegeluisterd naar Fieke het afgelopen uur. En wil je iets van haar weten? Iets wat ik nog niet gevraagd heb of iets anders? Die vraag die kan je stellen via de app van NPO Radio 1 of door te bellen naar 0800-1121. 0800-1121. Deel het meteen op NPO Radio 1. Radio 1. Niet op de socials, want daar scrollen ze doorheen. Zet het niet op Zwift, maar deel het gewoon met Mirte van der Drift. Is er iets waar jij je aan stoort? Of ben je gewoon heel blij? Nu komt de beller aan het woord. Dus wees er snel bij. Het luisterend oor. En natuurlijk is daar dan meteen John. John, goeienacht. Ja, schuldig. Goeienacht. Goed dat je er weer bent. Ja, ik verbaas me iedere keer over het hoge niveau wat jij op de radio brengt. Hoor. Ik ga niet iedere keer complimenten maken, maar als ik bel weet je dat het me erg deugt. Nou, dank je wel. Ja, ik heb een vraag voor. Ik heb u wel eens op tv gezien met, als het goed is, met een interview. Kan dat kloppen of niet? Dat kan zeker kloppen. Bij een talkshow of in De Slimste Mens. Documentaires heb ik ook gemaakt, geloof ik. Ja? Of niet? Wat zegt u? Khalid en Sophie, geloof ik. Nee, daar wil ik nog steeds uit. Khalid, als je luistert, bij deze. Nee, ik ga daar denk ik hopelijk wel met mijn boek naartoe. Ik heb wel eens contact met hun gehad. Maar daar ben ik dan nog net niet uitgenodigd. Er zijn wel wat documentaires gemaakt. Leven na het klooster. Oké. Okay. Ik hoop u een keer ergens in het theater tegen te komen. Ik heb wel een vraag, belangrijke vraag. Ik interesseer me erg voor cabaret en de inhoud. Tegenwoordig, een jaar geleden ook al, die Theo Maas en die Hans Steeuwen, die maakten ongegeneerd grap over kindermisbruik. Mag ik Marie Huibrecht en Peter Pannenkoek maken ongegeneerd grap over de Holocaust en de jodentransporten. Nou is me, terwijl zij alles hier met het onderwerp helemaal niets te maken hebben. U bent, voor zover ik weet, de eerste die ik ken die met het onderwerp van haar show wel degelijk te maken heeft, maar u bent in staat om daar op een bepaalde luchtigheid mee om te gaan. En mijn vraag is, kijk, die vier die ik net noemde, die maken het niet uit, hè, wat het publiek ervan vindt. Dat bedoel ik ook met ongegeneerd. Het zou als een worst wezen wat er iemand van een grappen vindt, maar ik, zo zie ik u niet. En ik vraag mij af, ben u niet bang dat u eens een keer een lotgenoot treft in het publiek die misschien uw achtergrond niet kent, die toch aanstoot neemt aan de luchtigheid waarmee u het onderwerp aanpakt en waarmee, ja, waar u eigenlijk dan niet blij mee bent? Ja, nou, goede vraag. Ik moet mezelf ook even, ik wil een paar dingen nog even helder... bedankt trouwens ook dat u belt met zo'n scherpe vraag midden in de nacht. Ik vind het een topprestatie. Ik slaap meestal rond deze tijd. Maar ten eerste wil ik wat dingen rechtzetten uit vriendelijkheid voor alle andere luisteraars die nu misschien denken, ja, maar ik ben verre van de enige persoon die luchtigheid geeft aan haar verleden. Bijvoorbeeld Karen Bloemen, Sarah Kroos. Er zijn nog echt heel veel meer cabaretiers die dat ook doen. Maar dank je wel voor het compliment. Dat waardeer ik enorm. En ik zei in het begin van het interview, ja, ik mag er grappen over maken omdat ik het heb meegemaakt. En dat vind ik ook. En tegelijkertijd vind ik ook dat mensen dat mogen doen die dat niet hebben meegemaakt. Alleen, het geeft mij soms wat ruimte. Als het zo zou zijn dat ik bijvoorbeeld wat US schetst, stel je voor, ik kom in de foyer en er komt iemand naar me toe. Ik heb in het verleden ook wel eens een stuk gehad over racisme. En toen kwamen er ook wel eens mensen naar me toe om daarover te praten. Als ik zo'n stukje maak, dan denk ik daar zo goed over na met de mensen die om me heen staan. Dan, als ik het dan eenmaal ga spelen, dan sta ik daar ook echt volledig achter. En als dat betekent dat het juist dat mensen dat schuurt, dan zal ik wel liefdevol reageren. Maar dan is wel ook mijn doel bereikt. Want al zouden mensen een keer aanstoot nemen, dat is natuurlijk wel wat cabaret gewoon doet. En als mensen echt zouden zeggen, ja, wat jij nu hebt gezegd, dat raakt mijn hart, dan zou ik misschien zeggen, goh, wat naar voor je. En wat erg dat het zo binnenkomt. Maar dan ben ik altijd nieuwsgierig, waarom? Welk verleden heb je zelf? Hè? Wat is er in jouw leven gebeurd dat het je raakt? Ik denk dat je als cabaretier, als je dat goed wilt doen, dat je het je niet persoonlijk moet nemen wanneer mensen aanstoot nemen aan dat wat je zegt. Want we hebben hier te maken met een taboe. Wat ik ook al zei, als ik een interview geef, je moet dus weten wat voor mails ik krijg. Dus als het schuurt, leidt het tot gesprek. En ik hoop, en ik zou bijna zeggen, en ik bid, dat ik altijd mensen om me heen heb in het team wat me daarin begeleidt en helpt, die van tevoren de goede vragen stellen, zodat ik heel bewust ben in wat ik wel en niet zeg. Maar ook zou ik wel eens een fout maken. Ik improviseer ook veel. Ik maak ook wel eens hele, dat je echt tenenkrommende dingen, dat je denkt, maar dan hoop ik dat ik dan tegen die persoon kan zeggen, oeh, je hebt gelijk, dat was niet de bedoeling. Maar het blijft wel cabaret. Ja, maar ik hoop wel dat u dan. Ja, ik hoop wel. Ik heb er niks mee te maken natuurlijk wat u doet. Maar het is misschien wel handig om heel in het begin het programma al duidelijk te maken. Van mijn verhaal. En een soort dat trigger warning of zo. Ja, maar tegelijkertijd, ik hoop dat, omdat ik mijn verhaal steeds vaker vertel, steeds meer mensen kennen het verhaal. En ik hoop dat je uit de manier waarop, los van dat je dan niet, ja, je kan moeilijk van tevoren even je dagboek voorlezen. Nou, ik kom uit Nuland, iedereen alvast weet, ik kom daar vandaan. Dan dek je jezelf ook in. Maar ik hoop dat mensen uit de manier waarop ik erover praat, ondanks dat ik er grappen over maak, wel horen dat het integer is. En als dat niet zo is, ja, het blijft wel cabaret. Als mensen daarna met kotsneiging in de zaal zitten, dan, het mag botsen, hè? Ik vind dat ook wel iets waar we zijn zo keurig. Overal staan trigger warnings. Soms word ik helemaal getriggerd van de warnings. We moeten ook het risico in contact met elkaar, hè? Ik nu in gesprek met u, die ik ken mij niet, ik ken u niet. Wij lopen het risico dat we elkaar misschien beledigen of dat we iets zeggen wat niet lekker valt. Maar ik denk dat we daar voor open moeten blijven staan. Want anders, we zijn zo bang tegenwoordig om fouten te maken en verkeerde dingen. En het valt allemaal verkeerd. Ja, het leven doet soms pijn. En integriteit en eerlijkheid en soms ook gewoon durven zeggen, nou, sorry, dat was niet mijn intentie. Of heeft het je pijn gedaan? Wat goed, want misschien kan je dan een vervolgstap zetten in jouw leven. Dus ik neem dat risico graag. Dus bedankt dat u me erop wijst. Vindt ook lieve woorden. Alleen ik neem het risico graag. Dat is onderdeel van het vak. Oké, ik hoop er een keer bij te zijn. Meer ja, meer dan welkom. Ja, fijne avond, dames. Dank je wel. John, dank je wel. Wat een mooi antwoord, Fieke. Dank je wel. Ja, wat een mooie vraag ook. Is dat iets waar je dan mee bezig bent op deze manier? Of probeer je dat juist weg te duwen, dat type twijfels van kan ik het wel zeggen? Nee, ik probeer dat weg te duwen omdat ik vind dat we in deze tijd daar zoveel rekening mee houden. Dat ik soms echt denk, nee Fiek, maak die fout niet. Als ik heel graag... Maak die grap wel. Ja, ja, als ik diplomatiek had willen zijn of gebalanceerd. Kijk, natuurlijk, je moet wel alles wat je zegt, moet je wel weten waarom of zo. Het is niet dat je... Nou, dat weet ik niet. Maar als ik diplomatiek of gebalanceerd was, dan was ik wel juf geworden of de politiek ingegaan. Als ik niks zinnigs had te zeggen. Als ik gewoon een beetje gebalanceerd gelul had willen. Maar dat is niet wat ik wil doen. Ik wil dat mensen enigszins getriggerd worden in mijn zaal. Anders dan is het... Weet je, ik zit zo vaak in een voorstelling dat ik denk, ja, en nu dan? Heb je me overal voor getriggerd en gewarnd en getriggerd en gewarnd? Maar de wereld werkt zo toch ook niet? Ik bedoel, het is toch niet dat ik bij de geboorte trigger warning. De kans dat u verkracht wordt is groot, is aanzienlijk. Zo werkt het leven niet. Maar ik vind wel mooi wat die meneer zegt, want hij heeft wel een punt. Je moet er wel bewust van zijn. Je kan niet daar, want dan weet je, en het is ook heel simpel. Het cabaret is eigenlijk een eerlijk vak. Want op het moment dat ik heel veel dingen zeg waar niemand op zit te wachten, nou, dan komt er gewoon niemand meer naar mijn show. Dus dat is heel duidelijk. Ja. Dan valt het niet goed, ja. Ja. En dat is nog niet het geval. Wanneer ga je weer spelen? Ik ben op dit moment dus een show, dus non-actief aan het maken. En ja, het boek aan het schrijven. En volgend jaar, 24 november, ga ik in première. En dan komt zowel het boek uit op die dag als de première van de show. Dat is echt een jaar. Over een jaar. Ja, dat lijkt heel ver weg, maar dat is het echt niet. Hè? Er zitten nog een aantal vakanties tussen en een show maken en een boek. Ik vond het super op papier, denkt iedereen, oh, nou, super logisch. Maar in het echt is het echt dat je denkt, ja. Want hoe doe je dat? Ja, daar vraag ik me ook af. We gaan het zien. Nee, ik maak... Schrijven en repeteren door elkaar. Ja, ja, nou repeteren... Ik op try-out wel dingen. Dus soms maak ik eens wat en dan try-out ik dat. En dan denk ik, oh, dat werkte leuk of dit werkte niet leuk. Er komen ook liedjes van mijn voorstelling in het boek. Dus dat is dan ook weer kijken van wat wel en wat niet. Want mijn uitgever zegt dan heel terecht, ja, het moet dan wel een reden hebben dat het erin staat. Niet gewoon van, kijk, ze kan ook zingen. Het moet wel een reden hebben. Dus nou ja, gewoon die hele zoektocht. Ja, weet je... Ik heb nog nooit, ook niet met mijn andere voorstelling, ik heb nog nooit geweten hoe. Je doet het gewoon en het lukt, hoop je, op tijd. Dat is ook een beetje spanning volgens mij van het vak. Ja, er zijn natuurlijk wel logen. Je moet altijd try-out en je doet dit en je doet dat. Maar ja, je doet maar wat en je hoopt dat het op tijd af is. En dat het motivational buikpijn entertainment wordt. Ja, dat hoop je. Ja, best een goede term, Fieke. Ja, ik zeg gewoon buikpijn entertainment. Motivational buikpijn, dat klinkt nog een beetje 2022 inderdaad. Ja, dat is dan alweer outdated tegen de tijd dat de voorstelling speelt. Ja, dat dus denk ik, ja. Ik ben sowieso totaal outdated. Een paar weken geleden heb ik David Bowie voor de eerste keer gehoord. Ik kom zo nog, ik ben zo ex-non. Ik weet echt de halve tijd niet waar het over gaat. Daarom was het ook zo grappig dat ik meedeed aan De Slimste Mens. Ja, en het ook goed deed. Nou, ik was de eerste keer eruit. Maar ik had wel hele goede tegenstanders. Ik kwam binnen en ik zag Annico en Jip zitten. En ik dacht, oké, ik ga weer. Maar het was wel heel leuk. Het was fantastisch om mee te doen. Het zijn fantastische vrouwen. Dus je komt vaak dingen tegen in het leven dat je denkt, dit weet ik helemaal niet. Dit heb ik gewoon overgeslagen. Ja, dit stukje opgroeien. Ja, bijvoorbeeld, maar dat is nu wat minder. Maar toen ik net uit het klooster kwam, toen zaten Tiemen en ik op de theateropleiding en toen reed ik de auto van een docent kapot. Ach, Fieke, maak je geen zorgen. Bel even toch even de aansprakelijkheidsverzekering. De aansprakelijkheid, wat? Had ik helemaal niet, nooit van gehoord. Nou ja, dat soort dingen. Dat je helemaal niet weet dat dat bestond. Nee joh, geen idee. Dat deed onze econoom allemaal. Ja, wist ik veel. We gaan afsluiten met Jennifer Holliday. Oh, ja, leuk. Waarom dit nummer? Dus ik werd als kind altijd... je bent zo heftig, je bent zo intens. Het klopt ook natuurlijk, maar goed, dat was een soort ding. En daardoor werd het ook een soort vloek. Ik probeerde altijd een gemoduleerde vorm van... een beetje een vacuüm getrokken vorm van mezelf te laten zien. En toen was ik op zangles bij Karen, was het de tweede of de derde les. Toen zei ze, wat sta je nou te doen? Ik zie dat je van alles wil doen, maar je doet het niet. Waarom is dat? Ik zei, ja, ik ben zo heftig. Het is leuk ook om dat tegen iemand als Karen Bloemen te zeggen. En die zei toen tegen mij, zei ze, ken je Jennifer Holliday? Nou, nog nooit van gehoord. Toen pakte ze de telefoon en toen op YouTube zocht ze dus dit nummer op. En zei ze, deze vrouw, die is pas vaak gepest omdat ze heftig was. En toen zag ik een hele dikke grote vrouw achter een tafel in een musical. En echt alles doen wat ik had geleerd, dat moet je niet doen. Ze keek naar de tafel in plaats van naar het publiek. Ze keek echt alles gewoon rauw. Wat ik ook zo gaaf in een gospel. Rauw. En toen zei ze, deze vrouw, kijk hier maar naar. En sinds toen, ik weet nog dat ik echt 4 weken lang elke dag dat nummer heb, omdat het ook de inhoud van het nummer. I'm staying. En dat vond ik, and you, you're gonna love me. En toen dat heeft een soort van, het was de eerste stap eigenlijk naar de vrijheid. Tenminste in die fase van mijn leven. Dat ik echt dacht, ja, ik ben heftig. En ik ga het je laten zien ook. En het gaat lelijk zijn. En het gaat mooi zijn. En dit is wat ik ben. En als het dat niet is, dan word ik als een bakker of Albert Heijn medewerker. Maar ik ga niet meer iemand anders voordoen. Gebeurt het je nog wel eens dat iemand dat zegt? Wat ben je veel of altijd heftig? Ja, of wat praat je veel. Of mensen maken ook altijd een grap. Dat vinden ze dan zelf heel leuk. Deed je daar in het klooster ook al? En dan denk ik, nee schat, anders was ik er niet 9 jaar gebleven. Weet je, mensen hebben daar dan zo'n oordeel over. Maar ik heb geleerd dat heel vaak, als mensen dat zien, dan willen ze dat zelf misschien ook wel zijn. Alleen dat durven ze durven dan niet zo expressief te zijn. En dan geeft het ketsen terug op jou. Ja, ja, of dat ze dan zeggen, even rustig doen zometeen. Of ik moest laatst ergens optreden, even rustig doen zometeen. Hè? Zei ik, oh, wacht even. Dat was de technicus die dat zei. Zei ik, wacht even. Ik kan me vergissen, maar ik meen me te herinneren dat de mensen in de zaal een kaartje voor mij hebben gekocht en niet voor jou. Dus vind je het goed dat ik gewoon mezelf ben? Nou, en dat is in dat lied. Dat vind ik het zo. Je moet het ook zien op YouTube. Die vrouw, die armen zo. Alles laat ze zien. Ze is gewoon authentiek. En dat vind ik zo cool aan deze tijd. We willen allemaal authentieker. En raakt het je dan nog als iemand zoiets zegt? Of zo'n technicus? Of, Jawel hoor, jawel. Ik word er steeds beter in om te zien dat mensen. Ik zie steeds meer dat mensen eigenlijk benoemen. Iets mooie dingen benoemen. Dus wat mensen zeggen is eigenlijk heel mooi. Het is eigenlijk een verpakt compliment. En dat is heel spannend om zo te denken. Want dan denk je, ja, zo kan je alles wel goed praten. Maar steeds meer denk ik, ja, maar ik doe het toch niet expres. Het is toch niet dat ik dat theater binnenkom en denk, nou, ik ga ze nu eens even onder de indruk laten zijn van mijn heftigheid. Dat is gewoon wie ik ben. En ik heb wel echt geleerd, over time, het is echt zo zonde van je leven om een soort vacuümgetrokken variant van jezelf te laten zien. Want je bent ook niet eerlijk. Mensen denken dan dat ze met iemand anders van doen hebben. En natuurlijk, ik zeg niet, ja, dat is nou helemaal zoals ik ben. Ik kan wel aanpassen. En ik kan wel op een begrafenis bijvoorbeeld zeggen, ik wel dat ik dan niet dit moet. Weet je wel, dat is niet dat ik helemaal. Maar in de kern ben ik gelukkiger wanneer ik mezelf ben. En ik ben ervan overtuigd dat de mensen die met mij zijn daar ook gelukkiger van worden. Want uiteindelijk, ja, weet je, Whitney Houston zei altijd, als ik 's avonds thuis kom, dan kan ik maar 1 iemand in de spiegel aankijken. I can only fool myself. En dat heb ik heel lang gedaan. En heb ik me ook heel lang eigenlijk wel toegedwongen gevoeld, omdat ik me zo diep schaamde voor wie ik ben. En mijn uitdaging in het leven is, en ik hoop dat ook uit te stralen, dat ik de schaamte opzij zet en mezelf in het middelpunt. Via de app komt een bericht binnen voor jou, Fieke, die wil ik nog even voorlezen. Of een heel aantal eigenlijk. Fieke, je bent vooral heel inspirerend. En Lisette stuurt zelfs op de fiets zojuist de radio aangehouden om niks te hoeven missen. Ach, nou, dankjewel Lisette. Iedereen die geluisterd heeft, vond het fantastisch leuk om hier te zijn. Ja, dank voor het bellen en dank voor de berichten in de app van NPO Radio 1. Fieke Opdam was non, is cabaretière en de hoofdgast van deze nacht van Caro en CRV. Geweldig dat je hier was, Fieke, dankjewel. Dank je. I'm not afraid. Jennifer Holliday op verzoek van Fieke Opdam. Wil je de uitzending terugluisteren? Dat kan in je eigen podcast-app De Nacht van Zoek Die Op. En dan kun je de aflevering horen. In De Nacht luister je naar de mooiste audioverhalen van NPO Radio 1. Gistermiddag is het wereldkampioenschap voetbal officieel afgetrapt in Qatar. De afgelopen maanden is er veel over het toernooi gesproken. Doordat er tijdens de bouw van de stadions arbeidsmigranten zijn omgekomen, is de vraag niet zozeer wat de uitslag van een bepaalde wedstrijd wordt, maar eerder of je wel of niet gaat kijken. Mijn collega Hugo Borst en Clary Polak maakten als journalisten en voetballiefhebbers de podcast Het WK Wegkijken. Voor Human en NPO Radio 1 onderzochten zij in een vierdelige serie de schaduwkanten van het WK Voetbal 2022. In de derde aflevering, die perstribune heet, hebben ze het over de strijd om de beeldvorming. Dit is een fragment uit de aflevering. Dit is een podcast van Human voor NPO Radio 1. De 2022 FIFA World Cup is Qatar. Ik vind dat belachelijk dat we in een land gaan spelen om het voetbal daar te laten ontwikkelen. Dat is al bullshit. Het gaat om geld, om commerciële belangen. Dat doet er toe bij de FIFA. En wij denken dat de dialoog ook over mensenrechten het beste kan worden gevoerd als je er ook bent en ook gebruik maakt van het WK. Bij de werkzaamheden voor het WK voetbaltoernooi in Qatar zijn meer dan 6.500 migranten overleden. Dat schrijft de Britse krant The Guardian. Dit is de derde aflevering in een serie van 4 podcasts waarin Hugo Borst en ik, Clary Polak, de schaduwkanten van het WK voetbal in Qatar onderzoeken. Hoe zit het bijvoorbeeld met de arbeiders die omkwamen bij de bouw van de stadions, de hotels en de wegen? Kunnen we spreken van moderne slavernij? En hoe zit het met onze eigen verantwoordelijkheid als voetballiefhebbers? Zijn we medeplichtig aan alle ellende? Uitzendrechten en advertentiegelden zijn immers waar dit WK op draait. Zou er iets veranderen als we met z'n allen een keertje niet keken? Nou, geef maar eens antwoorden op die vragen. Ja, dat zijn wel dingen. Wij zijn zelf natuurlijk ook niet in 2010 begonnen met aandacht te besteden aan het WK. Zelfs niet in 2018. Nee hoor, wij hebben het allemaal ook op ons af laten komen. En daarom zijn wij ook een beetje medeschuldig. Aan agendajournalistiek. Ja, zeker. Ja, en we hadden er eerder in moeten duiken. En dat heeft niemand gedaan. Nee. En wat betekent dat nou voor ons? Dat wij akelige volgers zijn van agendajournalistiek. En dat wij nu hier zitten, as we speak, een week of 2 voordat het WK begint. We zien dat de hoos aan berichten en of dat nou tv of radio of kranten is, toeneemt. En wij worden een beetje in de war gebracht. Want een aanvankelijk ingenomen standpunt kan je ook wel weer verlaten. Ik heb echt wel een paar keer gedacht, ja, ik zou er ook eigenlijk niet aan mee moeten doen. Ik ben ook wel iemand die heel erg beïnvloedbaar is. Dus als ik dan een artikel lees dat gruwelijk is en schrijnend, dan denk ik van ja, hier mag je niet aan meedoen. Hm. Hou dit vast, deze gedachte. Daar komen we zo op terug. Is goed. In deze aflevering kijken we namelijk naar de beeldvorming rond het WK. Wat is de rol van de sportjournalistiek? Moet je alleen de wedstrijd verslaan of ook de randzaken? En als we het over publiciteit hebben, wat is dan eigenlijk de rol van de sponsors? De bedrijven die met hun geld dit WK mogelijk maken om er uiteindelijk nog meer geld aan over te houden. Hebben zij niet de macht om dingen te veranderen? We praten erover met voetbalverslaggever Willem Vissers, sporthistoricus Jurrit van der Voren en sportmarketeer Bob van Oosterhout. Laten we eventjes luisteren naar Willem Vissers van de Volkskrant. Verheug je op het WK? Minder dan anders. Waarom? Omdat het in Qatar is. Ik vind het van één kant heel erg interessant. Puur sportief gezien. Louis van Gaal, die afscheid neemt als bondscoach. Hè, die afscheid neemt als trainer. Zijn laatste klus. Dat is in principe journalistiek heel erg interessant. Maar ik vind het toch een klein beetje verpest door alles wat er met Qatar gebeurd is. Een klein beetje? Ja, eigenlijk een klein beetje veel. Wat precies doet je er tegenop zien? Nou ja, ik heb in 2014 niet voor niks een column geschreven dat ik daar niet naartoe ging. Ik vond eigenlijk alles bij elkaar komen. Kijk, ik ben een beetje een oude romanticus in het voetbal. Ik hou van mooie voetballers, van spelers die een beetje clubliefde hebben, noem maar op. Nou, het voetbal is natuurlijk totaal veranderd. Het is gewoon één groot commercieel circus geworden. Nou, dat kwam allemaal bij elkaar in Qatar. Het was toen ook nog in de zomer, dus het zou dan 50 graden worden. En dan gingen ze de stadions gingen ze koelen met allerlei ventilatoren en zo. Ik dacht, dit is echt allemaal te gek voor woorden. Ik moet nu een signaal geven, ik ga niet. Dus ik heb een column geschreven dat ik niet ga. Nou, dan is dat... Maar daar ben je van teruggekomen? Daar ben ik van teruggekomen. En dat vind ik van mezelf niet sterk. Ik heb later een column geschreven dat alle mensen die mij een slappe zak vinden... die mogen dat vinden, die hebben een punt... Maar ik ben er wel op teruggekomen omdat ik een soort voortschrijdend inzicht heb. En dat is deels praktisch. De krant zegt gewoon, ja, jij bent onze eerste voetbalverslaggever. Wij verwachten eigenlijk dat jij er naartoe gaat. Als jij niet gaat, stuur we een ander. Dus dat is deels een praktische ding. Maar ook dat ik er zelf ben achtergekomen dat ik eigenlijk geen activist ben, maar journalist. Ik moet registreren, ik moet verslag doen. En ik moet niet gaan protesteren of zo, want daar zijn anderen voor. Had je het oké gevonden als de Volkskrant had gezegd dat ze principieel geen journalist zou hebben gestuurd? Nee, dat had ik een slechte zaak gevonden. Want je gebruikt het nu als een excuus om wel te gaan. Nee, maar waar leg je dan de grens? Waar niet naartoe gaan? Gaan we een bepaalde oorlog niet verslaan, omdat dat eigenlijk een hele foute oorlog is? Gaan we naar bepaalde gebieden, landen niet toe? Vind je dat te vergelijken? Nou, niet helemaal, omdat sport amusement is, maar wel een beetje. Want waar leg je dan de grens? Maar ja, sport is niet alleen amusement. Je schetst net een wereld waarin sport alleen nog maar gedreven wordt... door geld, door commerciële belangen. De romantiek, zoals je zei, is eraf. Dus... Deels is eraf. Maar goed, dan kun je beter dan... je kunt dan twee dingen doen. Of ik ga er niet meer naartoe. Wij gaan zeggen als Volkskrant... wij vinden sport één groot commercieel circus. Wij doen daar geen verslag meer want van. Want dat is het. Dat is het. Daar doen wij geen verslag meer van. Wij gaan gewoon ergens anders over schrijven. We gaan terug naar de amateurvelden. Of we gaan niet meer over sport schrijven, maar over iets anders. Wat ook vaak helemaal commercieel is. En ook zo is de wereld maar eenmaal op dit moment een beetje. Of we gaan er wel naartoe en we proberen kritisch verslag te doen. Nou, ik zat eerst op het punt van ik ga er niet heen. Want ik kan het voor mezelf niet zo goed verkopen. Daar denk ik zelf dus nu wat anders over. Nou ja, dan gaat er wel iemand, dan ga ik. En dan gaat niet een ander. Maar we zouden sowieso gegaan zijn als Volkskrant. Dus dan zou het een beetje... Dan had ik aan de kant zitten kijken hoe mijn collega's dat allemaal zaten te beschrijven. Het is een beetje de redenering van burgemeester in oorlogstijd, hè? Als ik het niet doe, doet een ander het. Ja, een beetje wel. Het is, daarom zeg ik ook, er zit ook een bepaalde vorm van slapheid van mezelf in. Dat snap ik ook wel. Ik heb toen die column eigenlijk in een impuls geschreven. Maar ook eigenlijk, en dat is naïef van mij geweest... Ik ging er toen echt van uit dat dat gewoon niet door zou gaan. Uiteindelijk zijn er heel veel Dylan Vissersen die dat allemaal vinden. En het gaat uiteindelijk helemaal niet door. En laat dit voor mij dan een knikker zijn... die ik alvast in richting die pot, zeg maar, gooi. En dan komen straks heel veel knikkers. En dan gaat dat helemaal niet door, dat toernooi. Dat was eigenlijk een beetje mijn gedachte in mijn achterhoofd. Maar die knikkers kwamen niet. Hadden de media een verschil kunnen maken, denk je? Als je dus meer bijval had gehad van collega's? Als televisiemaatschappijen hadden gezegd die het belangrijkste zijn... Hè, want die betalen het geld. Als televisiemaatschappijen wereldwijd hadden gezegd... wij gaan dit WK niet uitzenden. Dan was het niet doorgegaan, denk ik. Omdat ja, als het niet op de televisie komt en niet op de... dan is er geen WK. Een WK is tegenwoordig. In 1930 werd het nog gespeeld bij spreken zonder televisie. Maar een WK staat of valt met de betalingen van de televisiemaatschappijen. En de kranten die zijn eigenlijk... nog een soort noodzakelijk kwaad. Het is wel interessant, omdat ze mooie verhalen kunnen schrijven en noem maar op. Maar het gaat in eerste instantie om de televisie... en tegenwoordig ook om internet en noem maar op. Ja. In die zin zijn we allemaal medeplichtig... omdat wij als consumenten daar ook deel van uitmaken. Ja, omdat het te veel mensen niet interesseert. Kijk, wij in Nederland maken ons heel druk om dat Qatar, om die arbeiders en noem maar op. Maar dat doen 32 landen aan het WK mee. En ik denk dat er misschien wel de Noord-Europese en West-Europese landen... Denemarken, Noorwegen, Zweden, Duitsland, Engeland... die maken zich daar wel druk om. Die willen ook dat er een actie komt. Maar er zijn heel veel landen uit Zuid-Amerika en zo, Afrika... die hebben heel andere problemen en die boeit het eigenlijk niet zo. Ik heb daar nog nooit... Ik ben in Senegal geweest een paar weken geleden. Er is echt niemand bezig daar met hoe de stadions gebouwd zijn in Qatar en zo. Dat speelt daar helemaal niet zo. Dus een massale actie, dat had eigenlijk alleen... en daarom schuif ik het nog even door naar de spelers. Ook als de spelers hadden gezegd... als de 50 of de beste 100 spelers van de wereld hadden gezegd... Ja, luister eens even, dit gaat ons een stap te ver... Wij gaan niet naar Qatar. Dan was het niet doorgegaan. Of het was in afgeslapte vorm doorgegaan. Wat vind jij de rol van sportverslaggeving in dit geval? Allereerst schrijf je natuurlijk over voetbal zelf. Je kunt niet zeggen van het voetbal, daar ga ik nou maar niet over schrijven. Dan kan ik beter niet gaan. Ik ga er naartoe voor het Nederlands elftal vooral. En mindere mate de andere landen. Ja, dan ga ik niet bij elke wedstrijd schrijven. Ja, maar ja, misschien zijn er in dit stadion wel 14 doden gevallen met de bouw. Dat zou een beetje pathetisch zijn. Dus ik probeer gewoon sportverslaggeving te doen. En daarnaast probeer ik gewoon te zien wat ik zie. He, dat is een van de dingen van journalisten, observeren. Ziet dat Qatari alleen maar mensen afsnauwen die ze daar in dienst hebben. Waar zijn de arbeiders allemaal gebleven? Hebben ze die allemaal weggestopt? Zijn die terug naar hun land? Krijgen die arbeiders wel nog hun inkomen doorbetaald? Of is dat nu allemaal stopgezet? Maar je stelt nu vragen, dat is onderzoeken. Dat is niet alleen maar zien wat je ziet. En dat is ook onderzoeken. Onze Midden-Oosten-correspondent gaat ook een paar weken naar het WK. En die zal natuurlijk vooral die verhalen gaan schrijven. Mensen mag kopen. Ja. Dat die vooral ook in de marge van het toernooi ook stukken gaat schrijven. En die zullen dit soort onderwerpen hebben. Ja, Willem Vissers zegt eigenlijk dat hij hoopt dat hij mensen mee kan nemen, journalisten mee kan nemen, en dat ze door om zich heen te kijken of op onderzoek uit te gaan, dat ze daar dan ook goed kunnen werk kunnen verrichten en kunnen berichten over hoe het daar werkelijk is. Maar ze hebben moeten ondertekenen. Nee, ze hebben ook moeten ondertekenen dat ze zich keurig netjes gaan gedragen. Er zijn allerlei codes die journalisten moeten volgen. Ze worden volgens mij gevolgd door een zogenaamde corona-app. Ik zou persoonlijk al om die reden niet af willen reizen. Want ik krijg toch een beetje DDR-gevoelens. Daar ben ik wel regelmatig geweest. En ik kreeg ook wel dat iemand van de Stasi achter me aan, zelfs als het maar over sport ging. Ja, ja, dit is een land of een emiraat waarbij repressie, onderdrukking, gebrek aan persvrijheid, dat is erg belangrijk voor ze. En dan kun je natuurlijk heel romantisch denken, ik ga voor Kuifjes spelen. Ik ga onderzoeken hoe het is. Maar ja, ik moet nog zien of het in de praktijk allemaal lukt. Ja. Ik wens ze veel succes en sterkte. Ik zou het geweldig vinden als de zaken boven water komen. Laten we hopen dat er onderzoekscollectiefjes zijn die daar aan de wandel gaan en buiten het zicht van de overheid weten te blijven en mede kunnen onthullen, we hebben al het nodige gezien, hoe arbeiders daar leven. Maar ja, aan de andere kant, er zijn al heel veel arbeiders uit hun appartementjes gezet. Er zijn al arbeiders naar huis gestuurd, naar het land van oorsprong. Dus ze zijn natuurlijk heel slim in staat geweest om het risico te voorkomen dat er wordt gezien door buitenlandse verslaggevers hoe slecht het er voor sommige mensen, en dan niet de Qatari zelf, maar voor de immigranten, aan toe gaat. Ja. Nou ja, goed, we moeten ons toch realiseren dat alle berichtgeving rond Qatar toch mede zal bepalen hoe wij ons dit WK gaan herinneren. Ik ben Jurrit van der Voren, ik ben sporthistoricus. Ik doe bijvoorbeeld heel veel onderzoek naar voetbal in de Tweede Wereldoorlog. Naar de oorlogsslachtoffers in het voetbal. Op wat voor manier zijn ze omgekomen? Wat zegt dat over die club? Wat zegt dat over die omgeving? En dat is de manier waarop ik er naar kijk. En dan is dus het WK voetbal in Qatar voor mij een zeer interessante kwestie. Want als we ergens te maken hebben van een maatschappelijke en politieke context waarin de sport zich afspeelt, is dat het wel. Het interview dat we nu nemen, dan zou je in principe over een jaar of 5 of over 10 zou je het woord Qatar en WK voetbal eruit kunnen halen en vervangen door Olympische Spelen en dan het land waar het georganiseerd wordt. En dan heb je eigenlijk precies weer het goede interview. Want het verandert niet echt de relatie tussen de internationale sport en het organiseren van evenementen in landen waar we vraagtekens bij plaatsen. Wat vind je van de rol van de journalistiek in dit verband? En dan met name de sportjournalistiek, maar misschien moeten we het breder trekken. Ja, de journalistiek is natuurlijk wel zeer abstract. Dat is nou heel erg moeilijk. Momenteel zijn er aan lopende band producties aan het verschijnen. We zijn er nu gezamenlijk ook een bijdrage aan het leveren. Ja, ik voel me er ook heel schuldig over, maar toch. Nou, ik heb liever dat je het wel doet dan niet. Dat is al heel goed, want de rol van de media is van een heel groot belang. Dat heb ik zelf gemerkt toen ik begin dit jaar onderzoek deed. Nou, hoe ging het eigenlijk in aanloop naar het WK van 1978? Dan weten we nog iets van Freek de Jonge en Bram Vermeulen en Nederlands Hoop. We hebben nog iets van Amnesty International. En bloed aan de paal? Ja, Maar even terug naar de journalistiek. Wat ik daar heel belangrijk vind bij de journalistiek is van dat door die acties hebben kunnen meten via online krantenarchieven, hè, van Delver. Kan ik gewoon gaan tellen hoeveel is er over mensenrechten geschreven in Argentinië in de periode 1976-1980. Of 1974-1980. En in 1974 zijn het nog ongeveer 30 artikelen. In 1976 wordt er gemachtsgreep van Videla, van de dictator in Argentinië. Dan verdubbelt het aantal naar ongeveer 50, 60. En dan zitten we in 1978 en dan zijn er 700 verhalen in de Nederlandse pers over de mensenrechten schendingen in Argentinië. En de helft daarvan gaat over Nederlands Hoop of over Amnesty International. Dus die enorme toename van mediapublicaties over de mensenrechten schendingen in Argentinië zijn een direct gevolg ook vanwege de activiteiten die er geweest zijn en de media die er veel aandacht aan besteedt, waardoor dat WK nu nog steeds bijna een halve eeuw later besmet is. Je kan niet een overzicht maken over het WK van 1978 door het alleen maar over de voetbalwedstrijden te hebben. Dan zit je toch van, ja, daar was toch iets met dat WK. Het is niet alleen die bal op de paal geweest, het was ook bloed op de paal in 1978. Dat is altijd besmet en dat is wat we eigenlijk ook met Qatar willen, van dat het zoveel mediaproducties zijn, zoveel activiteiten waarin vragen worden gesteld over de mensenrechten situatie, dat we in 2072, als we weer terugkijken op het WK van Qatar, van daar was toch iets mee? Ja, dat was dat WK dat niet klopte. In de hoop van dat het dus niet nog een keer gebeurt. In 1978 was ik 16. Ik was zo blij dat Bram en Freek niet gelijk kregen. Ik weet nog dat ik aan mijn vader vroeg van, zouden ze gelijk krijgen? Wordt het een boycott? Mijn vader had helemaal de pest. Die las Elsevier en stemde VVD. Helemaal de pest aan Bram en Freek. Ja. Die zei, nee joh, dat gaat gewoon door. Maak je geen zorgen. Maar goed, wat Jurrit van der Voren nu eigenlijk zegt is, het is goed dat die pers daar aandacht aan besteedt. Het is goed dat ze gaan dus ook. Vindt hij eigenlijk ook. Ja. Dus in die zin hoef je daar niet al te veel hoofdbrekens aan over te permitteren. Nee. Maar, zegt hij, de pers, kan eigenlijk niet heel veel meer doen dan wat er in 1978 is gebeurd, namelijk het WK besmetten. Ja. En dat moet dan ook maar met Qatar gebeuren. Nou, dat zou fantastisch zijn. Ja. Ja, nee, als je er dan toch bent, fysiek de boel dan maar, fysiek het feestje maar. En dan heb ik het niet over de spelers, hè, het Nederlands elftal. Dat moet gewoon presteren, die moeten zich focussen, zoals dat dan heet. Maar alles eromheen, dat mag best wel verstierd worden. Ja. En het zou overigens wel pijnlijk zijn, maar ik heb niet al te hoge verwachtingen van Oranje dat je uitgerekend dit WK dan zou winnen. Ja, dat zou sneu zijn. Een besmet WK. Maar zover zijn we nog niet. Nee. Aan de andere kant, dat is ook al door Gijs de Jong gezegd, in de rest van de wereld, zelfs Spanje en Italië, het interesseert ze geen moer, nee, dat de mensenrechten. De voetbalbonden daar hebben tegen Gijs de Jong gezegd van, waar maken jullie het druk om? Dus het is wel iets wat een hele kleine minderheid van die WK-gangers bezighoudt. Des te meer reden om hard te schreeuwen misschien. Ja! Oké, okay. Hey, dat brengt ons op een van de andere spelers in dit dossier. Een van de spelers die hecht aan positieve publiciteit en die macht heeft ook om de FIFA tot de orde te roepen bijvoorbeeld. En dan heb ik het over de sponsors. Ja. Even luisteren naar wat sporthistoricus Jurrit van der Voren daarover zegt. Ja. Er zijn wel af en toe van die oproepen voor boycotts, maar ze zijn zeer spaarzaam. Ja, het ligt het meest voor de hand. Je denkt van, we hebben te maken met een sportevenement. Dus laten we nou gaan kijken naar de sporters. Maar ik denk serieus dat het een misverstand is om het WK voetbal en de Olympische Spelen alleen maar te zien als een sportevenement. Omdat het ook gaat om de economische achtergronden, de commerciële activiteiten en ook zeker de politiek die daar omheen zit. Nou, daarom ben ik ook gaan praten met Bob van Oosterhout. Bob, want, sportmarketeer. Ja, die ken jij. Jazeker. En? Een blije Brabantse man die goed geboerd heeft, die wijzer is geworden van de sport, maar ook wel een kritische noot durft te kraken, ook wel naar binnen durft te kijken. Dus ik ben heel benieuwd wat jij daar hebt uitgevist. Mijn naam is Bob van Oosterhout. Ik ben ondernemer in sportmarketing. Heb honderden bedrijven begeleid in sport en marketing. In campagnes rondom grote evenementen. WK's voetbal, EK's voetbal, Olympische Spelen, et cetera, et cetera. Zonder sponsors, zonder adverteerders, geen WK. Nee, zeker niet. Zeker niet. Want de inkomsten. Ik heb ook begrepen dat een WK voetbal, FIFA, ongeveer. Nou, ik denk wel een 5 miljard oplevert. En die bedragen worden natuurlijk grotendeels ook opgehoest door commerciële partijen, sponsors. Als dat er niet meer is, is het hele verdienmodel onder zo'n WK is verdwenen. Triple Double, je voormalig bedrijf, adviseert onder andere ING en Albert Heijn, meen ik ook. Beide hebben ze aangegeven om geen campagne te willen voeren rond het WK. Was dat eigenlijk jullie advies? Nou, ik heb in ieder geval met Albert Heijn besproken dat ik vind dat wanneer je partner bent van het Nederlands elftal en je spreekt altijd eigenlijk je steun uit aan en voor Oranje, ja, je hebt in feite helemaal niets te maken met het WK-voetbal. Die keuze is niet aan jou. Die keuze is overigens ook niet aan de Oranje Internationals zelf. Hè. Die krijgen te horen van jongens, we gaan het daar spelen. Dus de vraag is, moet een partij als Albert Heijn, die ook niet aanwezig is in Qatar, hè, niet met, ik noem maar wat, vliegtuigen vol relaties die kant op gaan om de wedstrijden te bekijken, moet zo'n partij die vooral gefocust is op de thuismarkt Nederland zijn handen aftrekken van de KNVB en Oranje, omdat een WK gespeeld wordt in een land waar misschien wat rauwe randjes aan zitten? Nou ja, ik vind van niet. Ik zou het heel raar vinden wanneer je je steun voor Oranje zou terugtrekken, omdat het land waar je in speelt qua normen en waarden niet matcht met het onze. Dus ik heb aangegeven, laat vooral je steun blijken aan het Nederlands elftal. Laat gewoon zien dat je achter Oranje en achter onze jongens staat. En doe vooral leuke dingen met het WK-voetbal in Nederland. Even los van. Je hoorde het eerste deel van de derde aflevering van de podcast Het WK Wegkijken, gemaakt door journalisten en voetballiefhebbers Hugo Borst en Clary Polak voor Human en NPO Radio 1. Wil je de aflevering verder luisteren? Dat kan natuurlijk via de website van NPO Radio 1 of in je eigen podcast-app. Zometeen spreek ik mediajournalist Ron Vergouwen over de media en hoe zij berichten over dat WK in Qatar. Zondag zit erop, de voetbalavond. We nemen hem samen door, we maken een rondje langs de velden. Dat zometeen. Eerst het NOS-journaal. NPO Radio 1. 4 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Iran heeft dit weekend zwaar bewapende agenten naar Koerdische regio's in het land gestuurd om protesten de kop in te drukken. In 1 stad hebben ordentroepen volgens een mensenrechtenorganisatie zeker 4 mensen gedood. De protesten door heel Iran begonnen in september na de dood van Mahsa Amini, de jonge Koerdische Iraanse vrouw overleed na haar arrestatie door de moraalpolitie. De protesten werden afgelopen week feller en zijn het hevigst in de overwegend Koerdische steden in het noordwesten van het land. De oprichter van de Argentijnse mensenrechtengroep Dwaze Moeders is overleden. Ebe de Bonafini was 93 jaar oud. In 1977 vormden ze samen met 13 andere vrouwen de actiegroep Madres de Plaza de Mayo, in Nederland beter bekend als Dwaze Moeders. Zij eisten opheldering over het lot van hun verdwenen kinderen. Tussen 1976 en 1983 verdwenen zo'n 30.000 tegenstanders van de Argentijnse junta. Velen werden vermoord en ook 2 zoons van de Bonafini werden nooit gevonden. De schorsing van de Amerikaanse basketballer Kyrie Irving is weer opgeheven. De NBA-speler mag weer in actie komen voor zijn club Brooklyn Nets. Irving werd begin deze maand geschorst vanwege het promoten van een antisemitische documentaire. Kledingmerk Nike schortte een samenwerking met hem op. De speler biedt nu zijn excuses aan. Dat is voor de club reden om de schorsing op te heffen. Het openingsduel van het wereldkampioenschap voetbal is gewonnen door Ecuador. Dat versloeg Qatar met 2-0. Beide doelpunten, waarvan de eerste door een penalty, werden gemaakt door Antonio Valencia. Ecuador was vooral in de eerste helft oppermachtig, maar ook in de tweede helft was Qatar kansloos. Het is voor het eerst dat het gastland van een WK zijn eerste wedstrijd verliest. Het weer: op veel plaatsen kan het nog vriezen. In het midden en noorden komt er nevel of mist voor. De dag begint bewolkt, later kan er een bui vallen. Het wordt vandaag 3 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO. NPO Radio 1. KRO NCRV. Heb je toevallig een berenboom over? Gooi die dan lekker in zee. De nacht van KRO NCRV. Met Meerte van der Drift. Zometeen hoor je waarom juist perenbomen zo goed zijn voor de zee. En we gaan vooruitkijken met Ron Vergouwen op hoe de media aandacht besteedt aan het WK in Qatar. Ook spreek ik Gera Termeulen, de winnaar van een van de belangrijkste Nederlandse wetenschapsprijzen. En ook aandacht voor een digitaal eiland, want door de zeespiegelstijging komt die steeds dichterbij. Hoe burgemeester van Vlieland dit voor zich ziet, een digitaal eiland, dat hoor je straks. Het is vandaag maandag 21 november. Om je vast voor te bereiden op vandaag neem ik heel graag de dag even met je door. Hallo. Dag. Hello there. Hello there. Annyeonghaseyo. Ja, in ruim 180 landen wordt vandaag Wereld Hallo Dag gevierd. Deze dag staat in het teken van persoonlijke communicatie en het bewaren van de vrede. Wil je ook meedoen? Groet dan vandaag een stuk of 10 mensen met... Hallo, hallo. Dat is een beste bal op Van Persie. Persie, ja, ja, ja. Schitterende goal. De openingswedstrijd van Nederland op het WK 2014 is er eentje om niet te vergeten. Vandaag is het weer zover. Na 8 jaar geen WK speelt het Nederlands elftal om 5 uur... de eerste wedstrijd op het WK in Qatar tegen Senegal. En wie kan zich dit nog herinneren? Ralf Makkenbach won 14 jaar geleden op deze dag het Junior Songfestival in Kiev. De eerste en de laatste Nederlander die het Nederlands Junior won. Tegenwoordig zit hij in een iets andere scene. Ik doe onderzoek naar kernfusie. Ik ben nu aan het promoveren, dus bezig met mijn doctoraal. En dat doe ik in de natuurkunde. Vandaag in 1877, 145 jaar geleden, vond Edison de fonograaf uit. Het eerste apparaat waarmee geluid kon worden opgenomen en worden afgespeeld. Dit probeerde Edison dan ook meteen even uit en dat deed hij met de volgende woorden. The first words I spoke in the original phonograph. A little piece of practical poetry. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. And everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. En ook vannacht zijn er in ons land weer zo'n 1 miljoen mensen aan het werk, dus wakker. Van de ene nachtwerker krijg je wat meer mee dan van de ander. Iedere week is er een verslaggever op bezoek bij een van die mensen. En vannacht is dat Lieselot van Rijn van de KRO NCRV Radioschool. Goedenacht, Lot. Hi, goedenacht. Ja, ik ben heel dichtbij, Meerte. Ik ben namelijk in het gebouw aangrenzend van de studio, het NOS-gebouw. En dat heeft alles te maken met een man die je net nog live op de radio hoorde. Sid van der Linden. Sid, je hebt net het nieuws gelezen. Hoe ervaar je vannacht? We zitten al een paar uur in. Is het een beetje een slow news day? Ja, goedenacht. Ja, het is natuurlijk de nacht van zondag op maandag. En dat is altijd een beetje... schapen, denk ik. Ja, er is niet zo heel veel te vertellen, nee, vannacht. Maar het is, er is meer dan genoeg, dat wel. Oké, super. Ja, ik ben heel benieuwd naar wat de rest van de nacht brengt en hoe je dat gaat voorbereiden. Dus ik blijf nog eventjes hangen voorlopig. Heel leuk om even zo die echte stem te horen van die nieuwslezer. Ja, die ken je toch alleen maar van het nieuws. Ja, maar hij heeft ook nog een hele persoonlijkheid en dan krijgen we misschien ook nog wat van mee straks. Dat horen we straks. Lieselot van Rijn, tot zo. Tot zo. Radio 1, om deze tijd hoef ik nergens heen. Ik luister graag naar die blonde vrouw. De nacht van, waar ik veel van hou. Oh, oh, Miranda van der Drift. Wat, Miranda? Mijn hartslag gaat omhoog van jou. Nee, het is Meerte van der Drift. Meerte van der Drift. We hebben het er maanden over gehad en nu is het zover. Het WK is begonnen. Door de mensenrechten schendingen in Qatar is het een beladen potje voetbal geworden. Wel of niet kijken, wel of niet afreizen, wel of geen aandacht aan dat WK besteden. Programmamaker en presentator Ron Vergouwen kent de media op zijn duimpje en volgt alles. Je hoort hem in de perstribune en dit was de radio. Ron, goeienacht. Ja, goeienacht Meerte. Ja, we maken samen even een rondje langs de velden, toepasselijk. De zondagavond... Ja. Zit erop. Dat is toch wel een beetje de avond waarin al die voetbalprogramma's elkaar opvolgen. Wat is jou opgevallen? Hoe ging het eraan toe tot nu toe? Nou ja, NPO 1 is natuurlijk de grootste speler, hè, want die zendt het WK live uit, hè, met alle de analyses erbij en zo. En ja, om 3:00 vanmiddag begon het. En ja, het begon met een uur, bijna 1.5 uur zelfs, met het eigenlijk alleen maar hebben over de mensenrechten, over waarom het WK nu toch wordt uitgezonden door de NOS, hoe, op welke toon het zal zijn. Zelfs de directeur van de NOS schoof nog even aan. Het was een beetje, wij van WC Eend adviseren WC Eend. Maar dat is wel eigenlijk ook de enige manier hoe je dit kunt duiden. De NOS is natuurlijk een journalistieke organisatie. En zij wil in ieder geval laten zien dat zij er alles aan doen om het van alle kanten te belichten. Want er is natuurlijk nogal wat rumoer geweest in de media. Ja, ze hebben alle zeilen bijgezet. En ook op Radio 1 is er een speciaal programma geweest over het hoe en waarom en alle facetten van het WK in Qatar. Dus er wordt in ieder geval een hoop aan gedaan door de publieke omroep om te verantwoorden waar ze mee bezig zijn. Ja, want ook meteen in het begin van het programma laat presentator Sjoerd van Ramshorst weten dat zij in het NOS-WK wel over die schaduwkant van het WK willen hebben? Bij ons zal het vandaag niet alleen over voetbal gaan in deze uitzending. Dit WK is namelijk ook het meest controversiële WK in de geschiedenis van het voetbal. En dat is niet omdat het in de winter wordt gehouden. Qatar kan het toernooi organiseren vanwege omkoping. De arbeidsomstandigheden in het land zijn zo slecht dat een groot aantal arbeidsmigranten sinds de toewijzing van het WK is overleden. En Qatar zegt dat iedereen deze maand van harte welkom is, maar op homoseksualiteit staat een jarenlange gevangenisstraf. En toch zenden wij dit WK uit. En dat vraagt misschien om wat uitleg. En daar willen we niet aan voorbij gaan. Ja, dat was de opening. Hoe kijk je hiernaar? Was dit precies wat je had verwacht? Ik had wel verwacht dat ze hiermee zouden beginnen, ja. Sterker nog, de afgelopen week liepen er ook gewoon promo's voor het WK bij de publieke omroep. Die waren op NPO 1 te zien. En daar werd ook, ik wil zelfs het woord gevlacht eigenlijk wel noemen, met het feit van nu komt het meest controversiële WK, alsof het een soort promotiepraatje was. Dat werd in deze uitzending gelukkig wel bijgesteld. Dat is journalistieke toon. Het was wel zo, als je dan op de sociale media keek, dat alle mensen die natuurlijk om 3:00 klaar zaten voor uitgebreide voorbeschouwing van de wedstrijd die zou beginnen later die avond. Die heel erg teleurgesteld waren. Want die zaten helemaal niet op een maatschappelijk relevant talkshow. Want dat was het eigenlijk, te wachten. Dus zij hebben daarmee wel eigenlijk de voetbalfans voor het hoofd gestoten. Ja, dat was toch de tendens online qua reacties. Ja. Want zeker. Voorafgaand aan dat WK heeft Tom Egberts gezegd dat ze bij Studio Sport in ieder geval wel aandacht besteden aan die mensenrechtenorganisatie in Qatar. Ja. Het is nu afgelopen. Nou, die heeft zich dan behoorlijk aan zijn woord gehouden. Als jij zegt het was eigenlijk meer een talkshow dan... Dit was natuurlijk de aftrap, letterlijk en figuurlijk. Hè. Dus dit was ook de enige manier hoe ze dit konden doen, omdat er zoveel ophef overal over was. De vraag is natuurlijk hoe we dit de komende weken gaan zien. Bijvoorbeeld in de laatste minuut van het voetbalprogramma met Sjoerd van Ramshorst staat een column van Hugo Borst. Dat gaat hij geloof ik elke dag doen. En daar doet hij eigenlijk een audiobrief of een audiocolumn voorlezen aan Louis van Gaal. En ik heb wel het idee dat die ook regelmatig over de mensenrechten zal gaan. En dat het ook verder in de programma's wel ook af en toe naar voren gaat komen. Maar ik neem toch aan dat het niet meer zoals vandaag een 1.5 uur lang daarover gaat. Dus het zal wel ietsje minder zijn. Maar ze kunnen er niet omheen. Dus het zal gewoon een terugkerend thema blijven. En dat was dan vooral die voorbeschouwing. Hoor je het ook in het commentaar? Viel daar jou nog iets op? Nee, het commentaar moet gewoon doen natuurlijk wat ze moeten doen. Namelijk commentaar leveren op wat ze zien tijdens de wedstrijd. Gewoon verslag, ja. Precies, ja. Nee, het gaat er natuurlijk om wat er bij die analyses en die talkshow van Sjoerd van Ramshorst, hoe het daar geanalyseerd wordt en of daar ruimte is. En hoeveel ruimte er ook is om die maatschappelijke kritiek een plekje te geven. Maar bekijk jij het ook op die manier dat je denkt, nou, we gaan nu eens even zien hoe gaan ze het vandaag aanpakken? Wat, zou er weer iets in die column zitten? Hoe volg jij dit? Mijn vak is natuurlijk om de media te analyseren, Meerte. Dus ik ben natuurlijk niet de doorsnee kijker. Hè? Ik bedoel, mijn buurman die voor het potje voetbal kijkt. En alleen daarvoor, die zal het anders bekijken dan ik. Ja, ik zit zoiets terwijl te analyseren met hoeveel ruimte is daarvoor natuurlijk. Ook omdat we... de NOS heeft natuurlijk een maatschappelijke functie. En ik wil wel graag zien of ze die correct uitvoeren. En dan... Eindoordeel Ron, een beetje het gevoel wij van WC Eend, die journalistieke waarden verantwoorden, wat voetbalfans voor het hoofd gestoten. Hoe zie jij het? Hoe is die eerste dag verlopen in de aandacht voor dat WK aan Qatar, in Qatar? Nou, de weegschaal slaat vandaag heel erg door naar het maatschappelijke. En over het potje voetbal is het weinig gegaan. En dat is eigenlijk ook wel logisch. Want als je het potje voetbal hebt gezien, dan was er ook weinig spannends aan. Ik bedoel, het gastland werd finaal ingemaakt. Ik kan me voorstellen dat ook voor sommige Qatar-haters nog wel een beetje tot gniffelen heeft geleid op de bank. Ik ben nog dus heel benieuwd hoe dit de komende weken standhoudt. En ook hoe de andere zenders dit gaan doen. Hè. Je hebt de commerciële, die hebben ook talkshows. Hoe gaan die er aandacht aan besteden? De radio, hoe gaan wij het op Radio 1 doen? Dat zijn wel dingen die ik kritisch ga volgen. Maar dit was een heel maatschappelijk dagje. En een weinig voetbaldagje nog afgelopen zondag. We gaan zien hoe het zich ontwikkelt. Ron Vergouwen, mediajournalist en mediadeskundige. Dank je wel. Dit is Gold Kimono met Morning Sun hier op NPO Radio 1. Yeah. When I get down into the deep, where I'm alone. My thoughts creep, they go round in my head, like a lost boat at sea, drowning me out, till I wash up on the beach, so I'll reroll my destiny, with big black clouds of smoke, for everyone to see, oh I was out of my head, finally free, oh I was on my way to be somebody, when I heard a soft voice sing. When I heard a soft voice say, I'm gonna be stronger, I'm gonna be so much more than this, I'm gonna be bolder, I'm gonna be more than just a wish in the back of my mind, talking to me late at night, I am ready to become someone, wake up the morning sun. So when I woke, and I stood up, to find the chemicals that changed, all the red cells in my blood, from SOS to ABC, from a message in a bottle to a letter written back to me, and all the words started to dance, oh they were singing out, yeah they were chanting in my head, and as they were going, Tambalito said the moya, I felt free from all of my past, as I heard a strong voice sing, as I heard a strong voice sing, I'm gonna be stronger, I'm gonna be so much more than this, I'm gonna be bolder, I'm gonna be more than just a wish in the back of my mind, talking to me late at night, I am ready to become someone, wake up the morning sun. I got sucked into the belly of the beast, I blew up my candles and ended the feast, and I felt like a plot to a bad movie, when the man in the mirror started laughing at me, and yeah, most definitely, my heart sunk away, deep into a black, black hole again, where I could not find a friend, and every street it brought me to a dead end, but I somehow, someway, got up again, and found the strength to carry on, another day has come my way, so let me sing it from the heart, I don't know what you heard about me, said I don't know what you heard about me, said I don't know what you heard, but it isn't the plane, the show isn't the bird, no I'm gonna be stronger, I'm gonna be so much more than this, I'm gonna be bolder, I'm gonna be more than just a wish in the back of my mind, talking to me late at night, I am ready to become someone, wake up the morning sun. I'm gonna be stronger, I'm gonna be so much more than this, I'm gonna be bolder, I'm gonna be more than just a wish in the back of my mind, talking to me late at night. I am ready to become someone, wake up the morning sun. Tuvalu, het eiland in de grote oceaan ten noorden van Fiji. Het water dat normaal zo mooi tegen het strand klotst, is ook het water dat het eiland langzaam opslokt. Daarom liet de minister van Binnenlandse Zaken weten dat zij het eiland digitaal wil opslaan in de cloud, oftewel op het internet. Zodat het eiland blijft voortbestaan als eerste digitale natie voor het nageslacht. Niet alleen Tuvalu moet vrezen voor zijn bestaan. Ook Nederland en haar eilanden kunnen door de klimaatverandering onder water komen te staan. Michiel Schrier, goedenacht. Goedenacht. U bent burgemeester van Vlieland. Ja, klopt. Ik heb een beetje misschien een angstig gedachte-experiment voor u. Een eiland dat ook moet uitkijken voor die zeespiegelstijging. Stel dat uw eiland onder water komt te staan en u kunt het digitaal opslaan. Wat moet er dan sowieso in de cloud komen? Ja, dat is kijk, als je over het eiland Vlieland spreekt, is dat de liefde voor het eiland. Hè? De rust, de ruimte, de natuur, maar ook de gemeenschap die hier is. En als je dat op een bepaalde manier ergens zou kunnen uploaden naar een of andere cloud, dan zou dat hartstikke mooi zijn. Ja, hoe maak je dat nou voelbaar eigenlijk voor andere mensen? Ja, daar heb ik ook even over na zitten denken. En dat is heel, heel lastig. En je merkt het pas, hè. Als je hier, ik kwam vanmiddag met de boot weer aan. En dan ga je een stukje over de Noordzee. En dan kom je langs het strand. Ja, en dan voelt dat gewoon als thuiskomen. En dan zie je dat mooie eiland liggen met de natuur. En het dorp, hè, met 30 monumentale rijksmonumenten. Ja, dan denk je van ja, je kan er haast niet aan denken dat verdwijnt. Nee, daarom ook misschien een beetje een gek gedachte-experiment. Ja, nee, maar ik snap het wel. Hè. Dus er zijn plekken gewoon in de wereld waar die zeespiegelstijging nog sterker voelbaar is. Hè. Maar ook hier in Nederland zijn die prognoses nu dat het in 2100 1 meter stijgt. Maar als je dan verder kijkt naar 2300, ja, dan is het 4, 5 meter. Hè. Dat is nog heel ver in de toekomst natuurlijk. Maar je ziet toch dat die effecten zijn. En ze zijn natuurlijk nu in Egypte bezig met de klimaattop. En dan zit je toch wel te kijken van houden ze zich aan de afspraken die we ook in Parijs hebben gemaakt voor die 1,5 graad temperatuurstijging. Ja, want anders wordt het hier niet alleen voor het eiland, maar voor het hele Waddengebied wordt het natuurlijk wel een drama. En als je kijkt naar in het verleden, hè, soms is het goed om even in het verleden te kijken. Was het idee van de provincie Noord-Holland nog om Vlieland te ontruimen en ook te laten voor wat het is. Uiteindelijk heeft Rijkswaterstaat daar een stokje voor gestoken. Want zij zien het ook als een goede buffer, hè, voor de dijken die verderop liggen in Friesland of de afsluitdijk, om toch de eerste buffer te zijn. En daarvoor hadden ze wel mensen nodig om dat te gaan doen. Dus dankzij Rijkswaterstaat bestaan we in ieder geval nu nog. Ja, en dat deel dat is dus verloren gegaan in de zee. Dus u had het misschien al moeten opslaan eigenlijk in de cloud. Ja, ik denk en dat is ook wel heel jammer. Ik heb daar ook wel gesprekken over gehad met onze historicus op het eiland, Jan Houten, die dit jaar is overleden. Dat we daar heel weinig meer van weten eigenlijk. En dat eigenlijk allemaal verdwenen is. En ook geen weinig meer papier hebben daarvan. Dus dat is gewoon een geschiedenis die verdwijnt langzaam. Die verdwijnt langzaam, ja. Iets opgeslopt door de zee. Is er een bepaalde inwoner die u heel graag mee zou willen nemen de cloud in? Wie mogen we echt niet vergeten? Ja, nou, we hebben een hele lieve oude mevrouw hier op Vlieland wonen, op Poenel. Volgens mij is ze niet op het eiland geboren. Maar die bereidt en die haakt veel. En dat zit ze ook voor haar deur te doen in de Dorpsstraat. Dus dat zijn die markante personen uit de gemeenschap. Hè. Dat is mooi dat je dat beeld ook mee kan nemen naar zo'n cloud toe. Mooi, met Opoenel naar de cloud. Ja, en haar gedichten ook allemaal. Want ze dicht ieder jaar bij de nieuwjaarsreceptie, dicht ze het hele jaar bij elkaar samen met iemand anders. En dat zijn gewoon hele waardevolle mensen. Laatst hadden we het nieuwe verzorgingscentrum, de zorgbuurt hier geopend. En daar had ze ook een mooi gedicht voor geschreven. Dus dat is hartstikke, hartstikke mooi. Is dat je daar zulke mensen hebt ook, hè? Zeker, die mag mee de cloud in. Yep. Hartelijk dank, burgemeester van Vlieland, Michiel Schrier. Ode aan de West. Als je in de spiegel kijkt, zie je wat er achter je gebeurt. Ik zit te mijmeren voor het spiegelglas. Het is of het verleden openscheurt. Naar het kleine kieperschooltje mocht je al heel gauw. Tante Cato, dat was de juf. Dat was een flinke vrouw. Kleedjes knippen van oude kranten. Of hobbelen in het houten paard. Vertellen kon ze als de beste. We zaten om erheen geschaard. Na de schooltijd, gauw naar huis. Het eerste wat je bij de voordeur riep was: moeder, ben je thuis? Ik groeide op in dit mooie buurtje. Van kind, puber, volwassen, oud. En de West, dat blijft mijn stekkie. Een stukje vlie waar ik het meest van houd. Nou, Opoe gaat sowieso mee de cloud in. De nacht van KRO en CRV. De een wordt gecensureerd, de ander niet. Tepels komen in allerlei vormen en maten, maar die van de vrouw wordt niet overal geaccepteerd. Dit is ook iets wat geregeld terugkomt in de media. Zo stond actrice Florence Puck een tijdje terug op de rode loper met een knalroze doorschijnende jurk. Hierbij waren haar tepels duidelijk zichtbaar en dit zorgde voor een stortvloed aan reacties, waarvan veel vooral ook heel negatief. Bizar wat betreft de dames van Naaistreek. In dit naaiatelier in Nijmegen vieren ze juist die tepel. En zeker die vrouwelijke tepel. Ze geven workshops tepelflosjes maken. En Sanne Huisman van de KRO-NCRV Radioschool overwon haar eigen ongemak. Want hoe vrij is ze eigenlijk met haar tepels? Of blijkt het toch spannender dan gedacht? Hi! Hallo! Hallo! Nou, wat fijn dat ik mocht komen. Ja, fijn dat je er bent. Nou, ik ben Joël, een van de helften van Naaistreek. Ja, en ik ben de andere helft, Janneke. We zijn een performance duo en we maken onze eigen kostuums, attributen, decors en ook af en toe voor anderen. We zijn een maakatelier, zo noemen we het meestal. Kan alle kanten op. Ja. Ik ben hier vandaag om tepelflossen te maken met jullie. Maar wat is een tepelfloss eigenlijk precies? Ja, wij noemen het ook wel tepelversiering. Het is beter bekend onder de naam tepelkwastjes. Ja, uit de burlesque scene. We hebben het een keer in een act ingezet met ons kostuum. En daar kregen we zoveel interessante reacties op, echt alle kanten op, dat we dachten, hier gaan we iets mee doen. Ja. En toen zijn we de workshop tepelfloss maken op gaan zetten. En zo geschieden. Hoe zijn de reacties daarop? Ja, meestal heel enthousiast en leuk eigenlijk. Ja, de meeste mensen vinden het heel tof om te doen. En heel veel mensen vragen ook van waarom doen we dit? Dus je hebt ook al heel snel maatschappelijk gesprek over waarom het ene geslacht wel en het andere niet. En wat is een tepel precies en wat houdt het voor jou in? Ben je preuts van jezelf of juist niet? Hoe doe je het? Bijvoorbeeld moeders heel vaak ook. Hoe ga je met je kinderen om met naakt en bloot? Ja. Nu in de socials is het veel in opspraak natuurlijk. Ja. De vrouw, mensen niet met blote tepels erop mogen. Als mensen hier op workshop komen, dan zijn ze vaak al enthousiast. Maar op evenementen vraagt natuurlijk niet iedereen om een tepelfloss workshop. En dan krijg je wel echt gemengde reacties. Ja. Dan zie je en hoor je heel veel verschillende geluiden. Ben je BH vergeten? Ja, die is heel populair. Ja, die komt echt meermaals voorbij. Ja. Ja. En ik vind het, moet ik eerlijk zeggen, zelf wel een beetje spannend. Omdat ik ben niet gewend om niks aan te hebben. En dan straks heb ik alleen maar die plakkers over mijn tepel heen. Ik vind dat best spannend. Maar ik ben wel benieuwd, hoe kijken jullie daar tegenaan? Is dat voor jullie iets heel vrijs? Of moest je daar aan het begin ook aan wennen misschien? Ja, ik moest er aan het begin wel aan wennen. Het is een beetje net als de sauna, weet je wel. Je komt binnen en je kleed je uit. En je moet even acclimatiseren zo van, oh ja, het is oké of zo. Maar ik vond het wel, de eerste keer dat wij het deden was op een festival waar we ook zelf het mee hadden georganiseerd. Want dat voor ons een heel erg veilige plek is. En toen voelde ik voor het eerst, zeg maar, in mijn volwassen leven zo de wind langs mijn rug gaan. En toen voelde ik me wel echt heel vrij. Even, ja? Ik kan me heel goed invoelen in dat het heel spannend is. Want ik vind het eigenlijk vaak ook nog heel spannend. Maar daarom des te interessanter. Je ziet het bij zoveel mensen. Je ziet de... gaan we dat echt doen? Meer bloot dan normaal. Ik herken dat gevoel heel erg. Eigenlijk nog steeds. Maar ik sta er wel steeds meer achter dat het goed is om het wel te doen. Met z'n allen. Zoveel mogelijk. Ik ben heel benieuwd, want hoe gaan we beginnen? Ik zie wel wat dingetjes hier op tafel liggen. Ja, nee, ik ga even rommelen en dan leg ik alles voor je klaar. En dan gaan we het je uitleggen, stap voor stap. Ondertussen staat hier echt van alles op tafel. Kleurrijke dozen, stoffen met tulle, glitters. Ik heb heel veel voorbeeld tepelflossen. Wat gaan we nu verder doen? Want ik zit er helemaal klaar voor met alles om me heen. Ik heb een mooi plaatje waarop ik kan werken. Wat is de eerste stap? Nou, de eerste stap is... basisfloss kiezen. Ja, dus dat is maar net wat je eigenlijk zelf mooi vindt bij je eigen tepel. Ja, de vorm maakt ook ja. uit. En ook wat je wil laten zien en hoe vrij je... En je kunt bijvoorbeeld ook een grote kiezen en dan daar een vorm van knippen. Ja, oké. Dus ik heb nu een tepelfloss grote gekozen, zeg maar de basis. Wat is mijn volgende stap in het tepelflossproces? Je krijgt een bakje en dan ga je in rondsnuffelen tussen de spullen. En dan ga je verzamelen in je bakje wat je leuk lijkt om op je floss te verwerken. Eigenlijk gewoon stofjes en materialen shoppen hier bij jullie in de bakken. Tussen alle materialen. En kijk overal in. Wat jou aanspreekt. En sommige mensen vinden het bijvoorbeeld heel makkelijk om met een soort van kleurbasis te beginnen. En dan alles vanuit die kleur te verzamelen. Anderen hebben veel meer een thema, zoals disco. Of inderdaad meer dat burlesque. Of meer wat klassiek. Nou, ik heb hier kralen. Allerlei glimmend. Dit vind ik wel heel futuristisch, dit papier. Ja, dat heet iriserend. Het is een beetje parelmoerachtig. Het is, ja, ik denk dat ze ooit gebaseerd zijn door de schelpen. Ik denk dat ik toch misschien wel voor een thema ga. Ja. Maar ik wil wel heel veel glitter. Dat weet ik zeker. Nou, dat is ook een thema. Dat kan ook niet zeggen. Deze is trouwens ook mooi. Die is iets subtieler. De tepelvlos is klaar en hij ligt hier nu zo voor me. En de buitenkant is een beetje, ja, golvend met blauw en paars. En de binnenkant zit vol met glitters en een beetje blauw-groenige kraaltjes. En bovenop het puntje zit een oogje die je recht aankijkt. Wat vinden jullie ervan? Ja, fantastisch. Echt, het zijn hele mooie themaflossen zijn het geworden. Maar het is wel een ander thema gebleken dan hoe je begon. Ja. En het ging van... Herfstkleuren. Oh ja, herfstkleuren begon je mee. En toen werd het space en nu is het een beetje onderzee. Ik vind ze heel lekker expressief en vrij. Ik vind de kleurencombi's heel mooi. Ja. Vooral ook die oogjes maakt dat ze een beetje humor krijgen. Daar kan ik wel waarderen. Dat is heel leuk, ja. Ja. Ik moet wel zeggen, nu die bijna opgaat, wordt het wel een beetje spannend of zo. Zenuwen? Ja, nou, wel een beetje. Zeg maar. Het creatieve proces ging helemaal op los. Maar nu denk ik van, oh, nu is het echt zover. Dan vind ik het toch een beetje spannend. Maar is het goede spanning? Ja, dat wel. Ik heb er wel zin in. Ja, ik moet zeggen, het voelt zo met die tepelvlos op. Het voelt wel heel, heel vrij. Ja, en het is tijd dat we die vrijheid weer terug mogen nemen. Jorde, verslaggever Sanne Huisman van de KRO-NCRV Radioschool... in gesprek met Joël en Janneke tijdens die workshop... tepelflosjes maken. Dump je perenbomen in de Waddenzee. Nou ja, misschien jij niet, maar de mensen van het NIOS, Koninklijk Instituut ter Zee. Ze zijn massaal perenbomen in de Waddenzee gaan dumpen... om van de Waddenzee een waar walhalla te maken voor mossels, oesters... en de rest van het zeeleven. Jesse van der Heijden is onderzoeker bij het Nederlands Instituut voor Onderzoek ter Zee, NIOS... en hoogleraar kustecologie in de Rijksuniversiteit Groningen... Tjisse, goedenacht. Goedenacht. Ja, waarom perenbomen eigenlijk? Wat was dat? Geen appelbomen, maar peren? Een toevallige verzameling van omstandigheden. Wij doen onderzoek op Texel. Ik werk op Texel bij het NIOS en daar doen we onderzoek naar... hoe de ondergedoken Waddenzee, de permanent onder water staande delen van de Waddenzee eruit zien. En een onderdeel daarvan is een proef met het belang van hout, wat vroeger... vanaf de rivieren eigenlijk de zee opdreef. Maar dat is dat effect is eigenlijk verdwenen door het afdammen van de rivieren. Ik kan je voorstellen, we hebben bijvoorbeeld de Asserdijk aangelegd... het Lauwerpeer ingedampt. Nou, en door dat soort ingrepen en ook door het kappen van bos... komt er steeds minder hout de zee op. Dus we wilden eigenlijk kijken van wat levert het nou op als je dat terugbrengt. En een collega van mij die werkt in Ierseke bij NIOS... en die fietste elke dag door de woongaarden naar huis... en die worden periodiek gerooid. En dit waren toevallig perenbomen. En hij dacht van ja, dit is eigenlijk heel geschikt om daar in de Waddenzee uit te proberen. Omdat het anders toch de kachel is verdwijnen. Ja, want dat was hout en dat was dus precies wat er miste. Het is een van de dingen die in ieder geval heel erg is veranderd de afgelopen honderden jaren. En wij zijn gewoon benieuwd wat het effect van het missen is. En om dat echt het goed te kunnen onderzoeken, moet je natuurlijk terugbrengen. En dat doen we dus op dit moment in een proef. En wat zien jullie gebeuren? Kan je daar al iets over zeggen, over die proef? We zijn dus nog maar 6 maanden onderweg. Dus we hebben ze in april hebben ze geplaatst. En wat vooral opviel is de snelheid waarmee dieren eigenlijk dat hout koloniseren. Dus er groeit van alles al op binnen een paar maanden. Dus dat gaat van algen tot anemonen, mosdiertjes, mosselen, zeepokken, zeesterren. Dus dat zit echt op dat hout. Maar daarnaast komt er ook ontzettend veel vis op af. We vinden bijvoorbeeld 5 keer zoveel vis... rondom die nieuwe rifjes, vergeleken met het zand wat ernaast ligt. En ook heel veel meer soorten vissen. En die vissen zijn bovendien ook nog eens een keer groter. Dus het wordt er inderdaad veel rijker van. Dus tot nu toe al een heel geslaagd experiment. Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, we moeten natuurlijk wel afwachten hoe zich dit de komende jaren nog gaat ontwikkelen. We gaan dit nog zeker 2 jaar volgen. Maar we zijn verrast met de snelheid en waarmee die dieren eigenlijk hun thuis kunnen vinden, ja. Ja, en dat klinkt heel positief. Is er ook een keerzijde, een negatieve invloed die je al kan zien? Nog niet zozeer. Er zitten wel risico's aan. Of risico's in de zin van dat het op de langere termijn misschien minder goed gaat werken. Je kunt je voorstellen dat die Waddenzee is natuurlijk over het algemeen een wat zandige bodem. En we zetten die riffen in de wat diepere plekken neer. En dat is vaak dicht bij wadgeulen. En geulen hebben soms de neiging om wel eens wat te verschuiven. Dus ja, je loopt het risico dat zo'n rif misschien eens een keer helemaal als ten dele inzandt, bijvoorbeeld. Hè. Dus dat zou kunnen. Daar houden we wel rekening mee. Dus we proberen ook te kijken van ja, als je dit zou willen, waar kun je ze dan het beste plaatsen? Dus dat soort dingen spelen wel mee. Ja, bijzonder dat dat dan gewoon via een collega gaat die toevallig langs die boomgaarden fietst en ziet dat al die bomen gerooid worden en dat verband legt bij elkaar. Want hoe gaat dat verder in zijn werk? Hoe wordt dat dan in die diepe gebieden in de zee geplaatst? Nou, we hebben in dit geval hebben we die rift als een soort bigwam gemaakt. Dus we hebben drie van die bomen tegen elkaar aan gezet als een soort driebenige wigwam. En die hebben we aan de onderkant dan weer met dwarsbalken, ook van diezelfde bomen, zeg maar, aan elkaar gezet. Waardoor je een soort stevige driehoeksconstructie krijgt, een soort piramides. Die hebben we met wat gewicht hebben die afgezonken. En die staan er dus nu een poosje. Die volgen we dus over de tijd. Maar het heeft dus wel iets meer voeten in de aarde dan gewoon een berg perenbomen in zee dumpen. Niet zomaar gedumpt. Nee, we hebben ze niet zomaar gedumpt. Terwijl dat van nature wel zou gebeuren natuurlijk. Hè. Dus van nature zouden ze de zee opdrijven en langzamerhand afzinken. Maar je kunt je voorstellen dat dit vers hout is. Dus dat is wat lichter. Dus in het begin drijft het ook nog. Naarmate dat langer in het water zit, gaat hout uiteindelijk wel zinken. Maar dit drijft in het begin nog. En je wilt natuurlijk ook dat het nu, zeker voor zo'n experiment, een beetje op zijn plek mag liggen. Want we willen het ook kunnen terugvinden voor de metingen. En zou dit dan ook een uitkomst zijn voor andere gebieden, andere zeeën over de wereld? Zou dat de diversiteit weer herstellen en bijvoorbeeld zo'n broedplaats kunnen zijn voor mosselen en vissen en ander onderwaterleven? Ja, dat zou zeker kunnen. Dus een van de plekken waarover we ook in gesprek zijn om dit soort dingen uit te proberen is de Noordzee. Je weet vast wel dat er heel veel aandacht is voor het bouwen van windmolenparken momenteel. Nou, en je zou je kunnen voorstellen dat op plekken waar je windmolenparken inricht, of ja, misschien wel op andere plekken in de Noordzee, dat je dit soort rifjes aanlegt om daar lokaal die biodiversiteit een handje te helpen. Omdat ook daar vroeger ook hout heen dreef en afzonk. Dat werd dan moorlogs genoemd. En die vind je tegenwoordig ook steeds minder daar. Ja, zo makkelijk kan het zijn. Gewoon iets wat verloren is gegaan weer terugbrengen. En dan zie je dus meteen positief resultaat. Ja zeker. Mooi onderzoek. Bedankt voor de toelichting. Tjisse van der Heijden, hoogleraar kustecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en onderzoeker bij het NIOS. Hartelijk dank. Dank u wel. Het nieuws van de nacht, dat houdt de redactie van de KRO en NCRV Radioschool voor je in de gaten. Elke week schuift hier een student aan met het laatste nieuws. En vannacht is hier Tieme Smit. Goeienacht. Goeienacht, Meerte. Wat heb je meegenomen? Nou, wat mij opviel in het nieuws is dat de liefdesbrieven van de toen nog 16-jarige Bob Dylan zijn geveild voor €650.000. Dat is een heleboel geld voor het gezwijmel van een tiener. En hij schreef de 42 brieven aan zijn middelbare schoolliefde Hewitt. Ik denk dat je het zo uitspreekt. En hij vraagt haar mee uit naar optredens en schrijft, ja, hoe kan het ook anders, gedichten voor haar. En hij is al best ambitieus, want er valt te lezen dat hij graag 1 miljoen platen wil verkopen als muzikant. Nou, en de tijd heeft ons ondertussen geleerd dat dit er meer dan 125 miljoen zijn geworden. En we weten dan ook van Bob dat hij wel een puik liefdesliedje in elkaar kan zetten. Ik ga helemaal meezingen. Ja, ik ken wel geen van Adele. Maar goed, het komt dus oorspronkelijk van Bob Dylan vandaan. Nou goed, misschien allemaal Bob Dylan fans mij nu haten. Dat ze denken, dat moet je toch weten. Maar goed, tegenwoordig hoor ik weinig mensen meer over liefdesbrieven. Ik heb ze zelf ook nooit gestuurd. En het is niet echt meer van deze tijd. Meerte, stuur jij wel eens een liefdesbrief? Een liefdesbrief? Nee, maar ik heb er wel eens een gekregen. Echt? Hoe oud was je toen? Dat is denk ik een jaar of 3 geleden of zo. Oh, dat is niet zo lang geleden. Nee, ik heb er denk ik wel een paar. Heb je wel gekregen, maar niet teruggereageerd dus? Ja, ik vind het heel moeilijk. Soms is het overvalt je natuurlijk een beetje. En heel vaak voel je dan niet hetzelfde. Oh, dat had jij. Dat had ik steeds. Of oh, wat sneu van die. Wat een coming out hier. Oké, okay, wow. Nou goed. Je kunt het ook jezelf ook wat makkelijker maken. Stuur gewoon een liefdes WhatsApp berichtje. Alleen, ja, je zegt al, wat moet je dan terugsturen? Nou, er zijn heel veel inspiratie op internet. En ik kwam uit bij de site beautify.nl. En dat is een online lifestyle magazine voor de, en ik quote, 20-something vrouw die alles uit het leven wil halen met de slogan... Een vrouw. Ja, vrouw. Ja, ik ging gewoon door het Engels. Met de slogan, spill the tea, sis. Nou, Myrthe, is dat een site voor jou, denk ik? Je bent een 20-something vrouw. Nee? Speel de tea. Oké, daar ga ik. Beautify.nl is een lijstje met 18 lieve appjes om naar je lover te sturen in de ochtend. Laten we er even door gras tuinen. Op 1 staat: goedemorgen, schoonheid. Nou, dat is nog eens een liefdesbrief, hè? Kort maar krachtig, zullen we maar zeggen. Op 2 staat, ik hoop dat je dag vandaag net zo mooi is als jij bent. Ja, nou, als je dit 's ochtends leest, dan is dat wel een lekker begin van je dag. En nu hopen dat die ander geen slechte dag heeft, want dan moet je dat 's avonds maar even goed maken met een avondappje. En op 9 staat, van appjes die je 's ochtends kunt sturen naar je lover. Jij bent de spek bij mijn eieren. De kers op mijn taart. De sojasaus bij mijn sushi. Ik wilde eigenlijk alleen goedemorgen zeggen, maar nu heb ik honger. Ah, ik ben niet zo'n hele zware ontbijter, dus deze zou bij mij niet zo lekker vallen. Ik word er zelfs een beetje misselijk van. We gaan snel door. Naar nummer 15, en dat is, ik heb over je gedroomd vannacht. Blijkbaar zijn dromen dus geen bedrog, want de mijne kwam uit. Nou, dat is een beetje een doordenkertje in de ochtend, en het past natuurlijk helemaal in de sfeer van het wakker worden. De droom die je die nacht kreeg, wordt gelijk verwerkt in het appje. Heel sterk wat mij betreft. Het is misschien wel mooi om nog even wat uitvoeriger te beschrijven wat je droomde, want ja, je grote liefde kan in je droom ook van een ravijn afvallen of door jou worden aangereden. Dus context is wel echt heel belangrijk. En 18, de laatste, dankjewel dat je me zo gelukkig maakt. Ah, dat is toch gewoon een mooi appje. Zoetsappig begin van de maandagochtend. Ja. Misschien wel een beetje zakelijk, maar je voelt hem wel. En misschien denken jullie wel, wat jammer zeg, dat we helemaal geen liefdesbrieven meer schrijven. Maar dan heb ik goed nieuws. Dan wordt er bij sommigen al met de paplepel ingegooid. Ik heb een fragment van het jeugdjournaal gevonden waarin meisjes uit een schoolklas liefdesbrieven schrijven aan de jongens. Lieve Joe, je bent supergoed in tennis. Knapper. Er staat ook I love you, hashtag lekker ding. Lieve Bas, elke dag geniet ik van jouw lach. Elke keer met gym zweet je als een lekkere vent. Gewoon heel leuk om voor iedereen te maken. Waren sommige kaartjes specialer om te maken dan andere kaartjes? Een beetje. Lieve, nou, als zij het kunnen, dan kun jij toch ook, Myrthe. En misschien zitten er tussen die meisjes ook wel een liedjeschrijver à la Bob Dylan. En als ze nog meer liefdesbrieven gaat schrijven, dan moeten we nog even 65 jaar wachten totdat die liefdesbrieven naar buiten komen. Goedemorgen, zonnestraal. Prachtig. Je bent gelijk geïnspireerd, jij. Tieme, dank je wel. Zometeen gaan we het hebben over wat je allemaal kunt doen in de keuken met een bounty. En ook praat ik met wetenschapper Gera ter Meulen, die de prestigieuze wetenschapsprijs heeft gewonnen. Maar eerst nog een klein liefdesliedje. Ik heb een vraag speciaal voor jou, Myrthe van der Drift. Valt er nog wat te lachen, meid? Ik word hier echt geschrift. Gasprijzen en energie, het wordt me echt te dol. Myrthe, alsjeblieft, ik wil een beetje lol. Let's Marvin Gaye and get it on. This king says to ourselves, don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. It's Kama Sutra show and tell. Let's move it. Charlie Puth met Marvin Gaye. Elke nacht hoor je op het hele uur het NOS-journaal. En vannacht wordt het nieuws gelezen door onze nieuwslezer Sid van der Linden. Onze verslaggever van de KRO-NCRV Radioschool, Lieselot van Rijn, is op dit moment bij hem in dat NOS-gebouw. Lieselot, het is nog geen 5 uur, maar zijn jullie al op weg naar de studio? Ja, we zijn zeker op weg naar de studio. We lopen nu over de nieuwsvloer van de NOS. Een waanzinnig grote ruimte. De meeste bureaus zijn nu nog leeg, maar ik kan me voorstellen dat het over een paar uur krioelt van de mensen hier. Ja, Sid, wij gaan dus nu onderweg naar de studio om iets op te nemen wat jij om 5 uur ook live aan de mensen gaat vertellen. Hoe zit dat? Ja, dat is het bulletin van de NOS. Het ligt hier op de printer. Ik heb het net geschreven. Het papier is nog warm. Dat ga ik dus daar voorlezen in het studiootje wat je daar op de hoek ziet. Ik werk hier op de redactie van de NOS de hele nacht van 10:30 tot 7:30. Elk uur maken we 1 bulletin. Er is 1 versie die opgenomen wordt. Dat ga ik zo meteen eerst doen. En die wordt dan uitgezonden op zenders die geen live nieuws hebben. Bijvoorbeeld omdat ze een playlist hebben de hele nacht. En dan daarna, precies om 5 uur, is dus dat live moment wat dus ook op Radio 1 meekomt. Oké, dus zo ziet jouw nacht er ook een beetje uit. Ja. Soms hoor je nieuwslezers zeggen, ja, ik wil niet dat er een vliegtuig neerstort. Maar ja, stel het gebeurt toch, dan hoop ik dat het tijdens mijn dienst is. Hoe ervaar jij dat? Ja, dat is een beetje een cynische benadering natuurlijk. Ja, het is natuurlijk wel, de nacht gaat wat sneller als ook wel echt wat gebeurt natuurlijk. Dat hoeft niet per se iets gruwelijks te zijn, maar soms is dat zo. Ik vind het eigenlijk het leukste als nieuws zich ook echt ontwikkelt gedurende de nacht. Dus als er echt updates zijn in bepaalde verhalen, zodat je steeds weer toch net even wat anders kunt vertellen. Oké, en hoe werkt het eigenlijk wel als er wel opeens breaking news is? Wat doe je dan? Ja, dat krijgen we dan daar binnen. Je hebt gezien mijn bureau daar. Dat is een grote cirkel, hoe die bureaus staan. Dat is dus de O van NOS ook. En daar komen alle berichten van persbureaus binnen. Alle berichten die we van correspondenten krijgen in de nacht. Berichten van verslaggevers. Daar maken we die selectie. Als daar dan ook echt iets breakings in komt, ja, dan heeft de NOS ook een andere rol op Radio 1. Dus dan mogen wij even langskomen in de studio om dat te vertellen. En als het echt heel groot is, dan kunnen we bijvoorbeeld ook een correspondent bijbellen om wat meer context te geven. Maar ik moet zeggen, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Want is er wel een dienst of een gebeurtenis of iets wat je hebt meegemaakt wat jou nog echt bijstaat toevallig? Ja, sowieso de eerste keer, want dan ben je helemaal gespannen en dan heb je eigenlijk geen idee wat je aan het vertellen bent. Dan hoop je gewoon dat de woorden er goed uitkomen. Maar er is ook nog wel een keer geweest, toen werkte ik er ook nog niet zo lang. En toen was die brand in de Notre-Dame in Parijs. En toen ik hier binnenkwam was het een beetje de vraag of die echt zou instorten die nacht. Toen gebeurde het dus dat collega's van mij zeiden, nou, als die instort, extra uitzending, hè? Wij gaan er vandoor, doeg. En toen zat ik wel een beetje zo van, gaat dat nu echt gebeuren? Ja, het gebeurde gelukkig niet, maar... Ja. Vanavond gelukkig geen breaking news, maar jij moet zo de studio in. Dus ik laat je dat even doen en dan melden wij ons weer dadelijk voor het volgende journaal, die wel live is, vlak van tevoren. Ja. Dan wens ik jij nu heel veel succes. Oké, tot zo. Spreek je zo weer. Tot zo. Dank verslaggever Lieselot van Rijn. Dan dus net iets voor de klok van 5 horen we jou weer. We maken het spannend. Kokos maken zo. Wat is er een beetje misselijk van Bounties? Weet niet, het is een beetje te zoet. Ja, en deze man is niet de enige die de Bounty niet per se zo heel lekker vindt. In Engeland doen ze hem zelfs in de ban. Het chocoladereepje wordt door te veel mensen als vies bestempeld en daarom hebben de makers van Celebrations, je weet wel, die rode doos met al die verschillende kleine chocolaatjes, besloten om de Bounty uit de doos te schrappen. Meneer, wat eet ons? Goedenacht. Goedenacht, Peter. Schrijver van 8 gezaghebbende kookboeken, voedselinspirator en bedenker van baanbrekende snackrecepten, zo ken ik je. Dankjewel. Ik ken jou als goede presentator van hele leuke programma's. Je hebt een waanzinnig recept voor de Bounty. Die hoor ik graag zo meteen van je. Maar eerst, hoe groot is de kans dat we in Nederland de Bounty ook uit die doos gooien? Nou ja, als ik kijk naar het rijtje van meest populaire chocoladesnacks, dan vrees ik dat we ook wel die kant op gaan. Want dat is allemaal laf en voorzichtig en melkerig. Dus ik vrees dat het ook wel een beetje dat de Bounty het niet lang zal overleven in Nederland. Is de Bounty te pittig eigenlijk voor de saaie snackliefhebber? Ik denk dat men het mondgevoel niet zo prettig vindt. Het is toch een beetje korrelig en dat is niet wat je verwacht als je in zo'n doos chocolaatjes bijt. Ja, dan moet het allemaal een beetje een eenheidsworst / chocola zijn. En dat is, dat is niet wat de Bounty is. En jij hebt iets bedacht met de Bounty. Juist een beetje die outsider. Heb jij weer iets heel nieuws voor bedacht? Hoe ziet dat innovatieve recept eruit? Nou ja, kijk, je kunt overal snacks van maken natuurlijk. Hè? En als je iets in de frituur dondert, dan wordt het altijd lekker. En ja, nee, zo zit het leven in elkaar. En daar kunnen we de Bounty mee redden. Dus je haalt die Bounty, als je die niet lekker vindt, haal je die uit die Celebrations box of wat het dan ook is. En die rol je bijvoorbeeld in een plakje Oma cake. Even goed erin dopen en dat vries je een beetje in. En vervolgens haal je dat door de paneermeel en dan donder je dat 30 seconden in de frituurpan. En dan heb je het allerlekkerste wat er bestaat. Krokant van buiten, koud lekker van binnen. En dan opeens zijn al die verschillende lagen, zeg maar, die zijn juist een openbaring in plaats van één saaie hap die bij een Mars of een Snickers eigenlijk allemaal precies hetzelfde is. Dus wat doe je er dan omheen? Oma cake? Nou, kijk, je moet hem een klein beetje beschermen tegen de hoge hitte van de frituur. Dus je hebt iets van een soort paneerlaagje nodig. Nou, er zijn meerdere manieren. Je kunt hem dik inpakken in oma cake en dan in paneermeel. Wat is dat eigenlijk, oma cake? Oma cake, ken je dat niet? Nee. Dat is die cake die je bij, nou, eigenlijk begrafenissen cake. Oh, dus echt van die kleffe gele cake. Van die kleffe gele cake. Ja. Of het alternatief is, en dat is ook wel een hele leuke, maar een beetje hysterisch. Misschien niet zo geschikt voor de nacht, maar je neemt, en zo heb ik ook een recept voor staan in mijn boek, gefrituurde Bounty. Je vriest je Bounty eerst in. Vervolgens neem je ongebakken kroephoek, kun je gewoon kopen bij de toko. Maal je fijn, daar rol je het doorheen. En dat donder je 30 seconden in de frituur. Dan gaat de kroephoek gaat bakken, blop, wordt heel groot. En dan heb je een fantastische, krokant bountietje. Zacht van binnen, nog koud van binnen. En met een heerlijke, krokante, bobbelige buitenlaag aan de buitenkant. Nou, er is geen enkele bounty lover die dan iets zegt. Ik heb spijt van mijn boute uitspraken over de Bounty. Dus dit is gewoon een soort van de tweede kans voor de Bounty. En niet dat ik dat vind, hè. De Bounty is fantastisch. Ik vreet eerst alle bounties uit zijn box. En dan pas de Jij vindt hem juist lekker. Ja, ik ben dol op de Bounty. Maar goed, ik moet dat dan ook altijd op verjaardagen moet ik dat dan gaan zitten verdedigen. Maar goed, doe ik niet moeilijk over, want ik heb alle bounties. Heel goed. En we zijn dus een beetje tot de conclusie gekomen dat de gemiddelde Nederlander niet zo avontuurlijk snackt. Ja, eigenlijk wel, ja. We zijn dus niet zo heel spannend. Moeten we daar niet wat aan doen? Ik vind dat we daar wat aan moeten doen. Als je ook weer kijkt naar de top 10 van snacks, dan denk je, ja, wat zit daar nou van spannend bij? Hè? En als je op diezelfde verjaardag komt er dan een paar uur later, komt dan zo'n borrelschaal langs. Ja, en dat zijn er toch weer de mini frikandelletjes en toch weer de kipnuggets en toch weer de kroketjes. En er is niks mis mee, hè? Dat is hartstikke lekker. Maar er is zo ontzettend veel meer waar je van zou kunnen genieten als snackliefhebber. Dus ga experimenteren. Gooi het in de frituur. Want als je een lumpia velletje, kun je gewoon kopen bij de toko. Daar kun je alles inrollen. Als je nou eens zo'n mini frikandelletje neemt en die rol je in een lumpia velletje, dan heb je een lumpia delletje gemaakt. En opeens is het interessanter, want er zit een krokantje bij. En opeens denk je gast, hé, wat is dit gaaf. En je kunt overal een kroket van maken. Want je hebt toch die paneermeel al in huis. Rol een restantje van je zuurkool door de paneermeel. Flikker het in de frituur een paar minuten. En even later heb je zuurkoolkroketjes geserveerd. Nou. Dan wordt die borrelplank ontzettend leuk ineens. Exact. Kookboekschrijver en het brein achter spectaculaire snackrecepten. Meneer Wat Eet Ons, dank je wel. Fijne avond. Doei doei. Doei. Bent u graag alleen? Zijn de zaken geregeld? Bent u een ochtendmens? zou u graag eten. Slikt u nogal veel in het algemeen? Heeft u vrienden zonder auto? Werkt u niet snel, maar wel volgens de regels? Waar bent u tegen? In het Trippenhuis in Amsterdam wordt een van de belangrijkste Nederlandse wetenschapsprijzen uitgereikt. De La Cour-prijs. Een prijs die in het leven is geroepen om onderzoek onafhankelijk van een universiteit of subsidie onder de aandacht te brengen. Elke twee jaar wordt die uitgereikt en dit jaar is Gera ter Meulen de grote winnaar. Ze richtte zelf een kennisbureau op waarmee ze wetenschappelijke artikelen rondom adoptie en pleegzorg beschikbaar en begrijpbaar maakt. Gera, goeienacht. Goeienacht. Ja, ten eerste een felicitatie, denk ik. Van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Wat betekent dit voor u, het winnen van zo'n prijs? Ik voel me heel vereerd. Het is heel mooi. En het is ook mooi. De KNAW, de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, heeft hem uitgereikt. En wat ik doe is een beetje ander soort wetenschap met het toegankelijk maken van wetenschap. En hiermee hebben ze wel onderstreept dat dat heel belangrijk is. En dat ze dat belang dus ook zien en waarderen. Ja, ja, ja, ja. Dus daar ben ik echt heel blij mee. Want u heeft die prijs gewonnen voor het kennisbureau ter Meulen. Wat heeft u doen te besluiten om zo in te zetten voor die informatievoorziening rondom adoptie en pleegzorg? Juist dat begrijpelijk maken van het onderzoek. Nou, dat heb ik eigenlijk altijd al belangrijk gevonden. Ik heb biologie gestudeerd oorspronkelijk. En ik heb toen ook wetenschapsjournalistiek gedaan en populariseren. Dus het begrijpelijk maken van wetenschap. Ik vind dat wetenschap wel gebruikt moet worden in de maatschappij. En dat het ontzettend belangrijk is. En eigenlijk vind ik dat steeds belangrijker wordt. Omdat wij een maatschappij hebben waar heel veel geroepen wordt. En ik vind dat dingen onderbouwd moeten zijn. En dat is wat wetenschap wel probeert te doen. En er is ontzettend veel kennis in wetenschap. En als je dat niet gebruikt, is dat zonde. En als, omdat adoptie, het gewoon niet toegankelijk is? Omdat het gewoon niet de mensen bereikt over wie het gaat? Nee, wetenschappelijke artikelen zijn gewoon ingewikkeld. En mensen die in beleid of in praktijk zitten, hebben de tijd niet om dat allemaal te lezen. En ik houd alles bij en ik kijk dan van wat is dan het belangrijkste voor de praktijk? Wat zouden mensen moeten weten? Maar dat klinkt dan nog heel algemeen, maar u richt zich specifiek op de adoptie en de pleegzorg. Ja, klopt. Dat zijn ook onderwerpen waar heel veel emotie een rol speelt en waarbij ook toch heel weinig wat in de wetenschap bekend is, doorcijpelt naar de praktijk. En kunt u een voorbeeld noemen van iets wat zo belangrijk is, wat verstopt zat in die wetenschappelijke artikelen en wat u begrijpbaar heeft gemaakt, wat handvatten kon bieden voor de mensen die er echt mee te maken hebben? Nou, wat ik heel belangrijk vind, wat we uit de wetenschap, en dat is de laatste 30 jaar overduidelijk gekomen, kinderen horen niet in kindertehuizen. Zeker jonge kinderen, daar zijn kindertehuizen dus met verschillende verzorgers, zijn heel schadelijk. En dat vind je op allerlei vlakken. En dat is slecht voor kinderen. En een gezinsopvoeding is veel beter voor kinderen. En adoptie Als een kind echt niet bij zijn ouders kan wonen, is adoptie geeft betere ontwikkelingskansen voor kinderen dan bijvoorbeeld pleegzorg. En dat is eigenlijk nog te weinig bekend, terwijl het wel onderschreven wordt door wetenschappelijk onderzoek. Ja, ja, vind ik wel. En adoptie zit een beetje in het verdomhoekje op het ogenblik. Als je googelt dan vind je met name zaken over misstanden. Maar dat adoptie eigenlijk voor dit soort kinderen de kinderbeschermingsmaatregel is die het meeste herstel kan opleveren, dat vind je eigenlijk niet zoveel terug. Nee, des te belangrijker dat het zichtbaar wordt en begrijpbaar. Gera Termeulen, winnaar van die Delacourprijs 2022. Hartelijk dank en ik wens u een mooie dag vandaag. Dank je wel. En dan gaan we voor de laatste keer terug naar onze verslaggever Lieselot van Rijn. Die zit bij nieuwslezer Sid van der Linden. Anderhalve minuut, bijna 5 uur. Zijn jullie er klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor. Sid zit er klaar voor. Ja, Sid, we zitten nu weer in de studio. Heb je nog iets om jezelf een beetje niet nerveus te maken of om jezelf klaar te maken hiervoor? Nee, ja, ik heb het al honderden keren gedaan. Dus op zich is het wel... De spanningen zijn er wel uit inmiddels. Ik vind dit eigenlijk spannender, want nu kan ik niet van een papier lezen. Normaal heb ik natuurlijk elke letter precies uitgeschreven, zoals je hier ziet. Dit ga ik zo voorlezen. Maar nee, dus de zenuwen zijn wel onder controle, ja. Dat scheelt. Ik ben heel benieuwd hoe dit dadelijk er allemaal aan toe gaat. Ja, ik moet me trouwens nog even melden bij de technicus. Want okay. Het is zo meteen op alle zenders tegelijk. Dus dan moet ik even zeggen dat ik er ben hier. Hallo, ik zit klaar voor het nieuws. Oké, heel fijn zit. Nou super dat je klaar zit. Dan ga ik de deur achter je dicht trekken. Ontzettend bedankt dat we even een kijkje mochten nemen hier. Heel veel succes. En dan horen we je zo op de zender. Oké, tot zo. Tot zo. Dit wordt langzamerhand wel een beetje surrealistisch, hè, Lieselot. Dat we nu die nieuwslezer al voor het nieuws aankondigen. En de technicus op NPO Radio 1. Je maakt er wel een heel kunstwerk van. Ja, dat is een bizar inception dit. Zeker. Oh god, ik krijg de deur niet dicht. Hij is dicht, denk ik. Ik blijf wel even voorstaan. Nou, Lieselot, ik denk dat we hem zo gaan horen, hè, Sid? Zeker. Dankjewel, Lieselot van Rijn. Dit was de nacht van Caro en CRV. Ik wens je een mooie maandag. Caro en CRV. NPO Radio 1.